ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชเช้าเรื่องวิถีพุทธตอนที่3วิเคราะห์ทุนนิยมและบุญนิยมเมื่อวันที่3มีนาคม2547โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อ่ะเปิดหน้า19นะวัฒนธรรมอย่างนี้นี่นะที่เรามานั่งอบรมกันรู้เวลารู้วาระอันควรรู้โอกาสอันควรอันสำคัญแล้วเราก็นะพร้อมมีใจนะมีอารมณ์ทางใจมีความตั้งใจรู้วันนี้แหละเราจะมาทำประโยชน์ให้แก่ตนในทางปริยัติและมีปฏิบัติด้วยดีไม่ดีก็คงจะมีสักวันนึงเราบรรลุถึงขั้นอรหันต์กันตรงนี้ในขณะที่ฟังธรรมพอฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้นะฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ครบคิดพิจารณาบรรลุธรรมได้นั่งสมาธิหรือทำสมาธิบรรลุธรรมได้ตั้งหลายในนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการบรรลุธรรมในฟังธรรมก็บรรลุทำได้ไตรตรองในธรรมก็บรรลุทำได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราฟังธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมด้วยดีก็ได้ปัญญานะสุดสูสังลัพเตปัญญังนะที่ท่านไหลท่านลานบุญนึกไม่ออกอะเทศเทศไปแล้วก็นึกไม่ออกมันมีก็ผู้ช่วยบอกกันพวกเราคฤหัสถ์บางคนจำบาลีเก่งกันนะบางคนจำบาลีได้ดีกว่าสมณะสมณะบางองค์ก็จำบาลีไม่เก่งแต่ก็พอรู้เนื้อหาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มันก็ดีไม่ได้บาลีด้วยก็เรียกว่าก็มันมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันนะพระบาลีนี่เป็นภาษาที่เราถือว่าเป็นภาษาของศาสนาศาสนาพุทธบางทีพระไตรปิฎกเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเขาไม่เรียกพระไตรปิฎกเขาไม่เรียกว่าคัมภีร์เขาเรียกพระบาลีใช้คำว่าเรียกว่าพระบาลีเป็นเรียกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเลยพระบาลีตามพระบาลีว่างั้นถือว่าคำว่ากล่าวว่าคำพระบาลีเนี่ยหมายความว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเป็นคำตรัสว่างั้นเลยคำว่าพระบาลีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำบาลีบ้างประกอบด้วยมันก็ดูเป็นความมั่นคงเพราะว่าบันทึกคำสอนของพระเจ้าขึ้นมาเป็นพระบาลีแล้วเป็นคำบาลีขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักฐานที่ไม่มีใครแก้ไขอีกไม่มีใครบังอาจไปแก้ไขได้บันทึกลงไปแล้วก็ถือว่านี่เป็นพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้นะเถรวาทเนี่ยเป็นผู้บันทึกกันรวมกันในโลกขณะนี้ในพุทธศาสนาถือว่าพระบาลีหรือว่าพระไตรปิฎกเถรวาทเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดเก่าแก่ที่สุดและก็เป็นที่เชื่อถือได้ที่สุดเพราะใช้วิธีการท่องสังคีติกับสังคายนาท่องสองอย่างนี้ไว้เพราะฉะนั้นมันชัดเจนแล้วมันก็จะไม่เพี้ยนไปไม่เปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าบันทึกในหนังสือนะเพราะว่าสังคีติคือท่องสวดได้หลายคนร่วมกันมีเท่าไหร่แต่ก็เท่านั้นแหละมีสมณะสมัยโบราณเขามีเท่าไหร่เขาพยายามท่องกันเท่านั้นแหละเราก็จะท่องกันได้เป็นปาติโมกยิ่งกับปาติโมกเพราะปาติโมกเราสวดแต่แค่วินัยส่วนอันนี้นี่โอ้โหมีพลความเยอะแยะเลยพระไตรปิฎกท่องกันท่องได้หมดทั้ง45เล่มนั่นนะเขาท่องได้หมดท่องกันเป็นหมู่เลย แต่ก็แบ่งกันบ้างนะหมู่ของพระบาลีก็สวดพระวินัยหมวดพระอานนท์ก็สวดพระสูตรนะหมวดพระอภิธรรมไม่มีหลักฐานก็ใครสวดนะสวดนะท่องจำท่องเป็นหมู่เรียกว่าสังคีติเสร็จแล้วก็ถึงเวลาวาระมาก็มันสวดขึ้นคนเดียวแล้วทุกคนก็มานั่งฟังถ้าสวดผิดแก่ผัดกันสวดคนเดียวคนเดียวคนเดียวขึ้นมาใครเข้าใจผิดแก้ให้ถูกเพราะหลายคนช่วยกันฟังช่วยกันจำอย่างนี้ไม่เหมือนไม่ชดไม่ใช่และหลายคนยืนยันว่าถูกต้องต้องคำต้องอย่างนี้เพี้ยนไปไม่ได้ตรวจแก้ก็จะสังคายนากันทุก15วันสวดสังคายนากันไปผัดเปลี่ยนกันไปเพราะงั้นก็เลยยืนยงคงนานมาจนกระทั่งเที่ยงนี้เป็นวิธีมันมีความจำเป็นแต่ก่อนนี่มีความจำเป็นแล้วเขาก็ไม่หัวพองหัวบวมเหมือนสมัยนี้เขาจำกันได้จริงๆสมัยนี้มันหัวปูบวมหัวพองหมดไปจำถึงสีก็เยอะที่รูปก็เยอะเสียงก็เยอะกลิ่นก็เยอะเพราะได้จำอะไรมาเลอะเทอะเยอะแยะดีไม่ดีคำคนนี้น่าจำไว้ด่าคนคำนี้น่าจำไว้ชมคนเยอะๆสมัยนี้มันอะไรก็เยอะแยะไปหมดจะได้จำไว้ในหัวนี่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดดิสก์นี่บวมแล้วบวมอีกระเบิดแล้วระเบิดอีกมันเต็มหมดแล้วสมัยโบราณมันก็มีไม่เต็มฮาร์ดดิสก์ขนาดนั้นเขาก็ไม่เต็มแต่สมัยนี้โอ้โหฮาร์ดดิสก์ระเบิดมันล้นไปหมดละไปจำกี่โบราณกี่หมายอะไรไม่รู้ใส่ยัดเข้าไปในฮาร์ดดิสก์เนี่ยสมัยนู้นก็ไม่มีที่มันว่างกว่านี้นะฮาร์ดดิสก์ว่างกว่านี้มันก็บันทึกได้ดีนี่ก็พูดเป็นรูปธรรมอ่ะพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ให้พวกเราฟังก็เข้าใจได้ไม่ใช่ของประหลาดอะไรนะพอเรามาฟังธรรมกันนี่ก็จะมีอานิสงส์ในการฟังธรรมนะฟังแล้วสังเกตสิอานิสงส์5ประการมันจะเกิดฟังแล้วก็โอ้เลื่อมใสเข้าใจนะพ้นวิจิกิจฉาพ้นมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆนะฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่มันแปลกใหม่ฟังแล้วอันนี้มันขยายขึ้นอันนี้มันใหม่ขึ้นมาอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอันเก่าแล้วมีนัยยะอะไรที่ลึกซึ้งประทับใจมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาทำให้ดูมันเหมือนมันใหม่ขึ้นไปอีกมันไม่ใช่มีเหมือนเนื้อเพลงบทเก่าก็เป็นเนื้อเพลงบทเก่าซ้ำอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เพลงบทเก่าเพลงบทเก่าแต่มันมีอะไรใหม่ขึ้นมาเสริมขยายขึ้นมาอย่างนี้มันจะมีนัยยะลึกซึ้งมีอะไรใหม่ท่านจะบอกว่ามีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราฟังได้ดีถ้าผู้บรรยายนั้นสามารถบรรยายได้ดีมีภูมิธรรมที่จะบรรยายมันก็จะขยายเพิ่มขึ้นมีใหม่ขึ้นของเก่ามีรากฐานเดิมเนี่ยแต่ว่ามีใหม่ขึ้นแต่สังเกตได้บางทีเราฟังเราฟังเขาก่อนนี้ตัวเราเองด้วยเราก็รู้สึกใหม่ด้วยบางทีไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปอ่านหนังสืออาตมาก็ได้ไปอ่านหนังสืออาตมาก็ไม่ได้แก่เขาไม่ได้แก่บทเก่าอ่านเมื่อ5ปีที่แล้วหรืออ่านเมื่อเดือนที่แล้วมันก็ตัวหนังสือเดิมแต่พอมาอ่านใหม่เหมือนอย่างมันเข้าใจขึ้นมันใหม่ขึ้นมันลึกซึ้งขึ้นเพราะในข้อที่หนึ่งในอานิสงส์ในการฟังธรรมจะได้ฟังอะไรรู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่มีอะไรแปลกมีอะไรที่เสริมยิ่งขึ้นก็สองเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจแล้วยิ่งขึ้นข้อสองเนี่ยเข้าใจได้เข้าใจมันเข้าใจจริงๆนะมันเข้าใจยิ่งขึ้นไอ้สิ่งที่เข้าใจแล้วนั่นแหละเข้าใจยิ่งขึ้นไม่รู้จะไปอธิบายว่าไงไอ้คนความเข้าใจของคนเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆจริงไหมมันเข้าใจเข้าใจเคยเข้าใจแล้วล่ะแต่มันเข้าใจอีกนะมันเข้าใจลึกขึ้นมันเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเก่าอ่ะนะมันไม่รู้มันขยับของมันโดยสภาวะธรรมโดยธรรมะมันเข้าใจยิ่งขึ้นอันเก่านั่นแหละเข้าใจยิ่งขึ้นจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่จะบอกภาษาหลักของธรรมะคำนั้นคำนี้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกหลักๆเป็นภาษามันก็เข้าใจยิ่งขึ้นข้อสามวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลมันลดลงแต่ก่อนโอ้ยังสงสัยตอนนี้หมดสงสัยคลางแคลงมันเข้าใจแล้วมันก็หมดสงสัยคลางแคลงเข้าไปยิ่งเรื่อยๆข้อ4ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเก่าเราก็ว่าเราสัมมาทิฏฐินะ แต่ยิ่งทำไปอีกฟังไปอีกอะไรอีกสมาธิที่ยิ่งลึกขึ้นไปอีกยิ่งถูกยิ่งตรงสมาธิที่ยิ่งมีความเข้าใจมีความเห็นที่ตรงที่ถูกทางเข้าไปอีกมันจะยิ่งแม้ว่าตรงนะเอ้ยมันตรงกว่านี้อีกแค่ตรงอีกตรงขึ้นไปอีกยิ่งตรงขึ้นไปอีกเลยนะยิ่งถูกต้องยิ่งเห็นจริงยิ่งเข้าใจยิ่งชัดเจนยิ่งแม่นแม่นคมชัดลึกยิ่งแม่นยิ่งตรงยิ่งคมยิ่งชัดยิ่งลึกนะข้อ4ข้อ5ศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อถือเลื่อมใสจิตใจปลองโปร่งใสเบิกบานดีขึ้นไปอันนี้สงฆ์5ข้อเนี่ยเราฟังธรรมนี่ฟังด้วยดีเราจะเกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่เพราะงั้นมางานปลุกเสกการพุทธาภิเษกเนี่ย5วัน6วันฟังธรรมะไปเป็นหลักๆนี่ทั้งนั้นที่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะตื่นๆไม่ใช่ธรรมะโลกีไม่ใช่ธรรมะเผลอๆธรรมะบางทีนี่ถึงขั้นอย่างวานี่อธิบายถึงนะอารัปปธาตุอารัมภธาตุจนกระทั่งถึงอุปกรรมธาตุนี่โอ้โหมันเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แล้วไอ้นี่นะมันเป็นสภาวะของนามธรรมของจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ตั้งแต่เกิดเริ่มมีต้นตอของไอตัวที่จะเริ่มดำรินึกคิดเลยพูดกระทึกขนาดนั้นโอ้โหนะแล้วก็พอฟังเข้าใจแม้ว่าสภาวะมันจะไม่มีละเอียดตามนั้นก็ยังพอเข้าใจความหมายเสร็จแล้วคนเข้าใจความหมายดีๆก็ไปศึกษาฝึกฝนตรวจสอบพอมีจิตดีมีมุทุภูเตกัมมันติเยอะไรของเราเนี่ยมีจิตเจตสิกที่เจริญขึ้นเป็นญาณมันก็จะสามารถสอดส่องเข้าไปอ่านได้นะมีปริญญาอย่างยาตะปริญญาติรณะปริญญาเราก็สามารถจะอ่านเข้าไปได้นะวิจัยเข้าไปได้ในอาการทางนามธรรมของเราเมื่อนั้นเมื่อนี่เมื่อไรเราก็จะรู้ว่าเออเรามีญาณมีตาทิพย์มีสิ่งวิเศษที่สามารถอ่านความจริงไม่ใช่ว่าได้แต่ฟังแต่ภาษาท่องภาษาเก่งระวังจะเป็นปัทถปรมะนะรอบรู้เรียนรู้เก่งเฉลียวฉลาดเก่งท่องจำพระพุทธพจน์ก็ได้มากนอกจากทรงจำได้มากแล้วก็ยังสอนเจ้าได้มากสอนก็ได้มากนะแต่ไม่บรรลุธรรมในชาตินั้นนี่พวกบัวเหล่าที่4ปัทถปรมะบุคคลนะสมัยนี้มีเยอะนะเจ้าเก่งเรียนพุทธพจน์มาก็มากท่องจำมาก็มากสอนอยู่ก็มากนะเป็นผู้รอบรู้ทั้งนั้นน่ะแต่เสร็จแล้วยังไม่มีการบรรลุธรรมอะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องอ่านสภาวะจิตเจตสิกรูปนะนิพพานนัยยะที่มันวิราคะนัยยะที่มันวิมุตติในนัยยะที่มันลดละจางคลายจนกระทั่งมันวิมุตติมันนิพพานมันดับมันมีจริงไหมตรงตรวจสอบหรืออ่านให้มันทันเวลาเป็นปัจจุบันธรรมนั้นยิ่งคือวิปัสสนาแท้ๆวิปัสสนาประกอบไปด้วยกาลคือปัจจุบันด้วยวิปัสสนาไม่ประกอบด้วยกาลอันเป็นอดีตถ้าเป็นอดีตก็ต้องบุพเพนิวาสานุสติญาณถ้าวิปัสสนาญาณก็ต้องญาณปัจจุบันวิปัสสนาญาณญาณที่ประกอบไปด้วยกาลอันเป็นปัจจุบันด้วยนะตรงนี้เรียกวิปัสสนาทีนี้เราเอาหน้า19ขึ้นมาดูนะหนังสือดูหน้า19ภารกิจสุดท้ายซึ่งการตีราคาค่าตัวในสังคมชาวทุนนิยมนั้นเห็นหากใครสามารถโกงเอาให้ได้มากๆก็จะต้องทำจึงเกิดค่าตัวที่ช่อชนนะเกิดค่าตัวที่ช่อชนเป็นค่าตัวที่เหมือนก็ปั่นหุ้นนี่แหละเหมือนพวกปั่นหุ้นนี่แหละมันไม่จริงมันหลอกจึงเกิดค่าตัวที่ช่อชนกันมากเหลือเกินในสังคมทุนนิยมเพราะคนที่มักจะตั้งราคาค่าตัวไว้เกินกว่าจริงนะเพราะว่ากิเลสโลภกิเลสเห็นแก่ตัวมันบงการแน่นอนมันก็จะตั้งราคาค่าตัวไว้เกินกว่าจริงเกินกว่าควรกันเท่าที่จะทำได้สามารถจะโกงราคาได้เท่าไรคนเราก็ทำยิ่งผู้มีอำนาจสั่งการหรือว่านายทุนหรือว่าคนที่มีอำนาจต่อรองก็จะตั้งค่าตัวได้มากเกินกว่าจริงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครเขากันเขา มื่อเขายังมีอำนาจเขาก็ตั้งของตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าไรได้ๆๆเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเป็นต้นจริงๆเป็นประธานเหมือนกันนะจ้างไม่หมดแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวเองก็มีเงินเดือนตัวเองต่างหากตั้งไว้เลยเดือนก็หักออกมาจากบริษัทหรือธุรกิจนั้นเป็นเงินเดือนรายได้แพงกับเขาหมดก็ทำได้ใครจะมาห้ามไม่ทำอะไรเลยใครก็ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการยิ่งเป็นนายทุนเองจริงๆเลยเนี่ยไม่มีส่วนเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นเขาอยากจะทวงมั่งถ้าเป็นบริษัทหุ้นส่วนถ้าเป็นเจ้าของจริงๆเองเลยเนี่ยแต่ผู้เดียวเนี่ยโอ้ยิ่งตั้งได้จะเอาราคาเท่าไหร่ก็ตั้งเอาซึ่งมันเป็นราคาค่าตัวที่ช่อฉนอย่างเนี้ยมันเอาความโลภเข้าไปบวกแล้วมันไม่สุจริตขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่มีโอกาสนี่แหละคือความช่อฉนดังนั้นความไม่สุจริตที่เกิดจากการได้เปรียบจึงยิ่งเป็นปฏิภาคทับทวีค่าที่ได้เปรียบของผู้มีอำนาจจึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนห่างจากศูนย์ห่างจากพวกที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งให้แก่ตัวเองมีแต่เขาตั้งให้แก่ตัวเองแล้วผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ตั้งให้ตัวเองเนี่ยยิ่งทุกพวกคนอื่นตั้งยิ่งห่างจากศูนย์ไกลขึ้นไปลิบลับเรื่อยเลยนั่นเป็นช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยหรือนายทุนกับลูกจ้างนะหรือห่างจากคนชั้นล่างที่ไร้อำนาจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปกับความยาวของอนาคตอันไม่มีที่สุดเนี่ยมันก็จะมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้อดีตนะมันก็ช่อชนมาอย่างนี้จนกระทั่งถึงวันนี้มันเท่าไหร่แล้วยังจะมีต่อไปอีกในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดระบบนี้มันยังจะเพิ่มมันจะช่อชนเพิ่มไปอีกไปอีกเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นราคาค่าเงินเนี่ยมันยิ่งตกแต่ถึงตกมันก็ยังใช้อยู่ในสังคมมันจะเป็นจริงเมื่อค่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ศูนย์ก็คือศูนย์เท่าเดิมไอ้หนึ่งมันก็จะหนึ่งสองสามสี่มันก็ยิ่งจะตัวไอ้ค่ามันจะยิ่งน้อยลงแต่ไอ้ตัวเลขมันยิ่งจะสูงขึ้นเพราะคุณค่าคนลดลงไปเรื่อยตีกลับกันนะมันจะลดลงไปอีกมันสลับกันไปเรื่อยมันจะยิ่งไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของความซับซ้อนที่มันยอกย้อนตีกลับย้อนไปย้อนมาในเรื่องปฏินิสักขะเนี่ยเรียกว่าสัจจะย้อนสภาพหรือสูงสุดคืนสู่สามัญเนี่ยมันจะมีความแฝงอยู่ในสัจธรรมพวกนี้เยอะมันจะย้อนไปย้อนมาเรื่อยเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วแข็งแรงแล้วแล้วก็กลับไปปฏิไปอย่างนั้นได้อีกสัมผัสอันนั้นได้อีกอย่างคนที่จิตดีแล้วจะดูหนังดูละครดูอะไรอะไรก็ดูได้มันจะยั่วยุยั่วย้อนยั่วย้อมมอมเมาขนาดไหนขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าจิตตั้งมั่นแต่คนที่จิตอ่อนแอต้องศีลต้องอย่าเพิ่งดูไม่ได้ดูแล้วแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นพาซื่อกันว่าเออนัจจคีตะวาทิตะวิสุกทัศนาพอจะศีล8แล้วไม่ดูหนังดูละครไม่ดูฟ้อนรำขับร้องไม่ร้องเพลงใช่ครั้งแรกเลยมันยังไม่แข็งแรงก็ต้องตัดก่อนพอจิตเราทำได้แล้วแข็งแรงแล้วพอสัมผัสพออยู่เหนือมันได้เป็นโลกุตระจิตขึ้นมาแข็งแรงจริงแล้วก็เออดูได้กลับไปดูได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ดูหนังดูละครก็ใช่ในขณะผู้สมาทานใหม่ผู้ถือศีลใหม่ผู้ยังไม่สมบูรณ์ผู้สมบูรณ์แล้วสูงสุดคือสู่สามัญผู้สมบูรณ์แล้วก็ดูหนังดูละครดูเฉยแต่เขาไม่เฉยโอ้ไม่ใช่เขาไม่เฉยเขาเฉยจริงๆดูหนังดูละครอะไรเขาก็ไม่มีกิเลสส่วนคนที่มีกิเลสนั้นดูหนังดูละครมีกิเลสก็ยิ่งมีกิเลสเป็นปุถุชนหนาขึ้นหนาขึ้นแต่ผู้ที่อยู่เหนือแล้วยิ่งรู้เป็นโลกวิทูยิ่งรู้จักเหลี่ยมมุมยิ่งรู้จักอะไรต่างๆนานาดูแล้วก็ไม่ได้เกิดกิเลสที่จะทำให้เสื่อมโทรมเสื่อมต่ำอะไรนี้เป็นต้นหรือในระดับหนึ่งจิตเรานี่มันแข็งแรงพอจะสู้ได้ดูแล้วมันกลับเป็นเหตุทำให้เราเป็นโจทย์ให้เราฝึกเป็นโจทย์ให้เราฝึกเนี่ยดูหนังดูละครคนที่อินทรีย์พระดีขึ้นมาพอสมควรแล้วดูแล้วเป็นโจทย์แพ้มันบ้างชนะมันบ้างแต่แข็งแรงขึ้นไปอีกชนะมันมากกว่าแพ้แล้วมันก็จะเกิดบทให้ปฏิบัติจริงๆมันไม่โจทย์ให้ดูจริงๆนะแค่หนังนะ ไม่เจอเรื่องจริงแล้วไม่เคยแล้วก็ดีกำไรถ้าตัวเองไปเป็นจริงๆเหมือนในหนังไม่ไหวหรอกหลายเรื่องหลายคิดกิเลสเหลือเกินแต่ดูหนังเนี่ยมันเหมือนแคะกิเลสเราได้เลยมันเป็นตัวแทนมันไม่จริงแต่เราก็ต้องบอกไว้เสมอเฮ้ยไอ้นั่นหนังนะไอ้นั่นหนังระวังนะนี่อินมากๆนะไปกับมันมากแล้วกิเลสไปกับมันเลยเสียนะมันต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญาจะต้องดูหนังดูละครนี่เราจะต้องย้อนดูตัวนี่ภาษาโบราณแต่ของอาตมาเนี่ยให้เกิดอริยญาณทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลนะฝึกฝนโลกวิถีพระหูสูตรไปอย่างนั้นเลยจึงจะได้ผลจริงๆนะถ้าเราเข้าใจสัจธรรมพวกนี้เพราะอาตมาเอาวิดีโอมาให้ดูนี่ก็ตอนแรกๆก็ใหม่ตอนหลังๆมาพอเริ่มต้นแล้วก็ต้องพยายามคุมช่วยกันแล้วก็พยายามช่วยกันสอนช่วยกันแนะนำใครที่ยังไม่ไหวจริงๆก็จะมาดูนะดูหนังดูละครมาใหม่ๆตัวเองอินทรีย์พละไม่ไหวก็อย่าเพิ่งเสียหรือถ้าจะดูก็ต้องมีพี่เลี้ยงมีใครคุมช่วยบอกแนะนำเตือนสติอะไรต่างๆนานาก็จะได้ฝึกไปต้องค่อยๆช่วยกันนะอันนี้ฝึกไปแล้วเราก็จะได้เกิดประโยชน์จากสิ่งนี้ดูหนังดูละครบรรลุธรรมได้บรรลุได้ด้วยจริงๆนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกที่เมืองจีนเนี่ยท่านสมณลักขโนเอาไปเคยไปคุยที่ในกับทางวงการศาสนาที่โน่นเขาบอกมันก็เกี่ยวกับข้องกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะด้วยบอกว่าที่พวกอโศกเนี่ยเขาดูหนังดูละครกันในวัดก็มีหนังดูละครฉายดูแต่ว่าไม่มีที่อื่นหรอกมีส่วนกลางมีการดูแลเซ็นเซอร์ควบคุมด้วยแต่ดูอย่างมีปัญญามีวิชาการในการดูนะมีหลักใจก็เกิดอริยญาณทำการปฏิบัติอะไรพวกนี้มีทางโน้นเขางงบอกอ๋อดูหนังดูครก็ต้องมีวิชาการด้วยเหรอบอกมีบรรลุธรรมวิชาการทางธรรมนะไม่ใช่วิชาการแบบโลกบอกวิชาการทางธรรมมีเลยจนกระทั่งเกิดมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งใครเห็นบ้างอะเป็นภาษาจีนเลยนะเป็นภาษาจีนเลยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยว่าวิธีดูโทรทัศน์เขาไม่บอกว่าหนังวิธีดูโทรทัศน์ดูวิดีโอก็โค้ดเอาที่อาตมาเทศที่อาตมาบรรยายไว้เทศไว้ในเทปเนี่ยแหละไปเรียบเรียงขยายความอธิบายเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งแจกกันจำหน่ายเผยแพร่กันด้วยในเมืองจีนโอ้พอได้นะอาตมากลายไปเป็นมีชื่อมีเสียงอยู่ในเมืองจีนพอสมควรเนี่ยนะเขาเรียกอะไรอาตมาเขาเรียกอะไรฮะเออไต้หวันเออไต้หวันข้อไปจีนไต้หวันมันไม่ใช่จีนใหญ่จีนไต้หวันอยู่ที่ไต้หวันเขาเรียกอาตมาเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาให้ฉายาเรียกว่าอะไรไม่รู้อาตมาจำไม่ได้สักทีนึงภาษาจีนพอทิลเลอร์หรืออะไรเนี่ยเขาพอทิอะไรของเขาเนี่ย พอทิอะไรเขาอาตมาจำไม่ได้นะ นั่นก็แวะขยายความอะไรไปนะถ้าเราสามารถที่จะอ่านอะไรต่ออะไรได้โดยเฉพาะเราจะอยู่ในสังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสิ่งที่เป็นสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องกำหนดรูของเราว่าอันนี้นี่มันนอกเขตเราเพราะว่าเราเหนือศีลหรือเหนือข้อกำหนดอันนี้มันยังสูงไปมันยังไม่เกี่ยวกับเราอย่าเพิ่งเอามาพิจารณาเราก็ตัดอันไหนที่อยู่ในขอบข่ายที่ศีลที่เรากำหนดของเราตามที่ตัวเราสมาทานเป็นศีลอธิศีลสำหรับเราแต่ละคนแต่ละครั้งแต่ละกาละเราก็ต้องปฏิบัติให้จริงจังกับขอบเขตของเรานะต้องรู้ตัวเองว่าเราจะเอาขนาดไหนนะเราต้องมีของเราจัดสัดส่วนที่จะใช้ของเราให้ชัดเจนนั่นเรียกว่ามีกรอบหรือมีบริบทนะมีส่วนที่ของเราจะต้องทำรู้ว่าอันนี้ในจะเป็นอย่างนี้ในรายละเอียดอันนี้มีอย่างนี้อย่างนี้เราต้องรู้ต้องตรวจและทำให้ตัดได้สัดส่วนของตนเองไม่งั้นมันเลอะมันไม่ได้สัดส่วนที่ดีมันไม่คมไม่ชัดแล้วมันเกินมันอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่ากรอบนั้นก็เลยกรอบเดียวตีตัวตายไปจนตายครั้งเดียวไม่ใช่อธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันจะเกิดตามอธิพอได้แล้วหรือว่าแข็งแรงขึ้นก็เลื่อนขึ้นได้เรื่อยๆเลื่อนขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆก็จะขยายความเจริญมีการบูรณาการ มีการพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับลำดับนะอาหารมาในเรื่องของหนังสือทีนี้กลับมานั่นอธิบายเสริมกลับมาก็เรากำลังพูดถึงเรื่องพวกนายทุนหรือว่าพวกเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกับบุญนิยมที่มีแนวคิดหรือมีวิถีการดำเนินชีวิตมีอะไรเกิดอะไรมันยิ่งบานปลายมันยิ่งช่อฉนมันยิ่งทุจริตยิ่งไม่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ก็ขยายมาถึงการตีราคาค่าตัวของคนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคนเราก็จะตีค่าตัวหรือจะทำความช่อฉนขึ้นไปดังกล่าวนั้นมาอย่างไม่รู้แล้วมันนานมาแล้วแล้วมันยังไม่หยุดทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ยิ่งไม่รู้หนักเข้าไปใหญ่นะยิ่งเฟ้อยิ่งเกินใหญ่ยิ่งช่อชนหนักขึ้นซับซ้อนมากขึ้นทุกวันนี้จึงไม่รู้จะนับยังไงแล้วเห็นไหมว่าระบบทุนนิยมนี่ทำให้คนหมดประโยชน์ไร้คุณค่าต่อผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงนะนี่เน้นตัวดำเลยหมดประโยชน์ไปจนกระทั่งถึงอย่างสิ้นเชิงมันไม่มีค่าอะไรเหลือนอกจากไม่เหลือแล้วยิ่งเอาเปรียบเอารัดเกินกว่าจริงมากมายนะนะหมดประโยชน์ไร้คุณค่าต่อผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงด้วยสัจจะชนี้เองด้วยความจริงด้วยความเป็นจริงอย่างนี้เองในเมื่อตนเอาค่าความรู้ความสามารถที่ตนทำนั้นเต็มราคาเต็มค่าไปหมดแล้วก็เป็นอันตนเก็บเอาของตนที่ตีราคาแลกกลับคืนมาเป็นเงินไปครบค่าครบราคาบริบูรณ์แล้วดีไม่ดีก็เอาเกินค่าจริงบวกเข้าไปอีกด้วยดังกล่าวแล้วแล้วเราจะยังจะมีสิทธิ์ไปทวงเอาความมีคุณค่าว่าเรามีประโยชน์ให้แก่ใครๆหรือแก่สังคมได้จากที่ไหนในเมื่อเราเอาค่าตัวของเราคืนมาจนหมดจนสิ้นจนเกลี้ยงจนเกินแล้วเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยจะมานั่งคุยว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อประเทศขี้หมาบวกขี้แมวนะครับไม่อย่ามาคุยโม้ซะให้เหมือนเหม็นขี้ฟันเลยนี่เป็นสัจจะอาตมาพูดนี่ใครจะแย้งมั่งมันไม่ความจริงใช่ไหมคุณคิดนี่วิธีคิดแนวคิดของทุนนิยมมันเป็นความไร้ค่าไร้ประโยชน์อย่างนี้แล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองสูงตัวเองต่ำตัวเองกลายเป็นตัวเขมือบเป็นตัวไดโวยิ่งสูงยิ่งตีราคาตัวเองสูงไทยก็พยายามจะทำตามแนวคิดนี้ก็เหนือทั้งนั้นแหละทุนนิยมมีแต่พยายามจะตามอาตมาก็เปิดเผยอีกนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณจำลองเมื่อวันก่อนคุณเมื่อวานนี้รู้วันรอบอกก่อนคุณจำลองอธิบายหรือพูดถึงว่าจะไปตั้งศูนย์พลังพัฒนาแผ่นดินพัฒนาคนของแผ่นดินนั่นน่ะพูดถึงหรือเปล่ามีการตั้งได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมีการตั้งองค์กรนี้ได้บุคคลเป็นองค์กรเอกชนเอกชนก็ตั้งได้แต่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของรัฐเหมือนกับองค์กรอิสระที่กล่าวนั่นแหละอันนี้ก็เป็นลักษณะองค์กรอิสระนะรัฐหรือว่าข้าราชการแม้แต่ข้าราชการการเมืองเข้าไปยุ่งไปทำมีอำนาจไม่ได้ให้เป็นเอกชนเป็นอำนาจเอกชนเป็นอำนาจประชาชนมันเป็นวิธีการของประชาธิปไตยนะแต่เงินเดือนรัฐจ่ายเงินเดือนรัฐจ่ายงบประมาณรัฐเอามาให้นะเพราะงั้นถ้ามีโครงการมีความคิดอะไรก็เสนอไปเหมือนวิธีการของข้าราชการปีนี้จะมีนโยบายจะทำอะไรมีโครงการเสนอขึ้นไปจะใช้งบเท่าไหร่เขาก็ตัดงบจากรัฐมาให้แล้วทำแล้วก็เสนอกลับไปนะเสนอไปบอกไปรายงานอะไรนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีการที่ทำกันมาก็คล้ายๆกันเพราะว่ามันมีวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ตรวจสอบหรือวิธีที่สมบูรณ์นะก็ปรากฏว่าเงินเดือนของผู้ที่จะในองค์กรที่มีเนี่ยมันจะสูงเพราะว่ารัฐวิสาหกิจก็ดีหรือองค์การพิเศษอย่างนี้ก็ดีเงินเดือนทางการเขานี่เขากำหนดไว้สูงแบบทุนนิยมก็จะคิดอย่างนั้นแต่เรามาทำของเราแล้วอาตมาก็บอกพวกเราว่าพวกเราจะทำกลับกัน ยิ่งสูงยิ่งศูนย์ไม่ใช่รากหญ้าศูนย์ไม่ใช่ศูนย์อยู่ที่รากหญ้าศูนย์อยู่ที่ผู้ที่สูงสูงสุดต้องศูนย์เพราะงั้นเงินเดือนอาตมาแบ่งให้เป็น3เกรดง่ายๆ1เกรดผู้บริหาร2เกรดผู้บริการ3เกรดผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตถือว่าระดับล่าง C1 ถึง C3 เป็นต้นเงินเดือนแม้เขาจะให้มาทางรัฐเขาให้ต้องให้ต้องเขียนต้องกำหนดต้องทำบัญชีออกอย่างบุญนิยมของเราบัญชีก็เอาออกหักออกอย่างบุญนิยมของเราบัญชีก็เอาออกหักออกเขาคงให้ราคาขั้นต่ำที่สุดเงินเดือนเนี่ยมันสูงอยู่แล้วแม้ผ่านโรงนะระดับของคนงานของระดับผ่านโรงขึ้นไปมันก็จะต้องสูงกว่าระดับสามัญผ่านโรงสามัญ นะเพราะมันเป็นองค์กรที่เงินเดือนสูงนะเพราะฉะนั้น C1 ถึง C3 อาตมาบอกตั้งเกรดนี้อย่างคนก็พวกเราเนี่ยเอาคนก็พวกเราไปทำงานเงินเดือนระดับ1ถึง3ไม่เกิน 5,000 ถ้าเกิน 5,000 หักเข้ากองบุญหมดแต่เซ็นตามอัตราที่ทางนี้เขาจะให้ยังไงก็ตั้งไปก็ไล่ไปยังไปตามควรเดินตามก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรหักออกมาไอ้ที่เกิน5,000 เป็นส่วนกลางส่วนในระดับ C4 ถึง C7 ระดับนักบริการหรือระดับกลาง 3,000 สูงสุด 2,500 และ 2,000 ระดับกลางเกินนั้นจะได้เกินมากกว่าที่1ถึง3จะได้เกินมากกว่าเงินเดือนจะมากกว่าตามทางโน้นเพราะฉะนั้นหักยิ่งเข้าไปมากจาก48ถึง41 0บาทมีหักเท่าไหร่เข้าหมดหักเข้ากองกลางหมดฟังให้ดีนี่คือระบบบุญนิยมต้องไปเอาหัวเดินต่างตีนให้เขาดูเขาถึงจะมหัศจรรย์เขาถึงจะบอกว่าโอ้ไอ้นี่ต้องไปเสียสตังค์ดูเว้ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าเปียงยางพวกเอาหัวเดินต่างตีนนี่ต้องไปดูต้องซื้อตั๋วมาดูกันเยอะแยะละอีกหน่อยอะต้องมาซื้อดูเพราะว่าเพียงยางก็สู้เราไม่ได้เพราะเราเอาหัวเดินต่างตีน มันตีลังกากลับกันอาตมาก็บอกเมื่อวานนี้ก็คุยกับคนจำลองหน่อยแล้วว่าเราจะต้องยืนยันเราต้องพิสูจน์ว่าเราต้องทำอย่างนี้แล้วเสียสละให้ประชาชนแล้วเงินส่วนที่เป็นกองบุญของเราเนี่ยเหมือนกับบริษัทเรามีกองบุญนะเงินส่วนกลางสาธารณโภคีอันนี้เราก็จะใช้จ่ายเป็นประโยชน์ในการทำงานเงินรัฐก็จะทุนอะไรอะไรก็จะทำงานได้เยอะจะมีเงินมาทำงานเยอะนอกจากเงินที่รัฐให้งบมาแล้วด้วยเรายังมีเงินเสริมพวกนี้ด้วยส่วนสวัสดิการของผู้ที่นี่ก็ดูแลกันไปสิผู้บริหารก็สวัสดิเงินสวัสดิการก็ดูแลสิผู้ที่บริหารพวกของพวกเราชั้นสูงเนี่ยกินน้อยใช้น้อยแล้วไม่เปลืองแต่มันก็โดยความซับซ้อนก็มันก็จะมีส่วนใหญ่ส่วนสูงส่วนกินมากใช้มากหรืออะไรซับซ้อนมันก็จะมีอยู่เช่นอาหารต้องกินอาหารอาตมากินอาหารดีๆใครก็อยากให้กินดีอย่างนี้มันต้องมันซ้อนเนี่ยมันซ้อนเชิงจะต้องไปต้องมาคนนั้นต้องบริการในเพิ่มเติมอยู่บ้างอะไรมันก็เป็นธรรมชาติที่จะช่วยไม้ช่วยมือเสริมเติมแม้แต่อาตมาต้องมีคนช่วยต้องมีปัจฉาต้องมีคนแม่คอยซักผ้าให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็มันก็เป็นธรรมชาติที่ก็ต้องมีคนช่วยกันไม่งั้นก็แบ่งเบากันไม่ไหวงานมันเยอะจนล้นจนเกินก็ต้องมีคนหรือเครื่องมือเครื่องใช้ก็ต้องคิดดีๆมันถึงจะช่วยทุนหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องมือก็ต้องดีๆกว่าระดับกลางระดับล่างอะไรงี้มันก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งซ้อนนี่เป็นความซับซ้อนที่อาตมาเขาอธิบายให้ฟังมันเราจะรู้มันเป็นเจตนาหรือมันเป็นความจริงหรือมันเป็นสิ่งที่สมเหมาะสมควรก็มันจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็ทำไปตามลำดับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามจิตจริงของผู้ที่ยิ่งสูงก็ยิ่งศูนย์ยิ่งมักน้อยยิ่งสันโดษยิ่งไม่เฟ้อยิ่งไม่โลภมากไม่โลภจริงๆยิ่งจะไม่อะไรมันก็ต้องตัดต้องอะไรอย่าไปนั่งหลงมันเป็นการพิสูจน์คนสูงด้วยคนยิ่งสูงยิ่งจะไม่เอามันยิ่งจะได้มันจะยิ่งจะได้เราก็ยิ่งจะต้องไม่เอาอะไรเงี้ยมันจะโอ้โหมันซับซ้อนนี่คือปฏินิสขะคือความย้อนแย้งกลับมันจะเป็นเครื่องเกลาเครื่องขัดให้เรายิ่งลึกซึ้งขึ้นฟังให้ดีนะอาตมาหยิบเรื่องของความเป็นจริงที่กำลังเกิดมาอธิบายธรรมะมาอธิบายพอเราได้เข้าใจความซับซ้อนพวกนี้อีกเพราะปฏินิสสัคคะนี่จึงลึกซึ้งมากความย้อนแย้งสัจจะย้อนสภาพเนี่ยก ลับไปกลับมาได้มันจะเกิดประโยชน์ทั้งในภาคปฏิบัติและภาคจริงภาคความจริงที่บริบูรณ์คนที่บริบูรณ์แล้วก็ยิ่งจะชัดเจนนอกจากบริบูรณ์สูงสุดคืนสู่สามัญหรือว่าสัจจะยอดสภาเสร็จแล้วเหมือนกับคนขี้โลภอย่างอาตมานี่ใครเข้าใจยากขนาดนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้คนที่ไม่มีภูมินี่ก็บอกไปแล้วท่านโพธิลักษณ์ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นี่นั่งรถเบนซ์เดี๋ยวนี้ไอ้รถเบนซ์นี่อาตมาพูดทีไรคนเหนียมอยู่เหมือนกันมันเกินจริงๆแต่มันก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาเคยอธิบายฟังแล้วเคยบอกเล่าให้ฟังแล้วว่าเจตนาอะไรเรื่องมันเกิดจิตอะไรตัวนั้นถึงได้ให้กันซื้อรถเบนซ์ตัวนี้นะมันมีเรื่องนำมีนิทานมีเรื่องราวยาวยืดมาหลายอย่างมันไม่เป็นตัวอาตมาเริ่มต้นหรอกแต่มันก็เป็นของมันมานำมาจนกระทั่งมันมาเกิดแล้วต้องเบนซ์สีเขียวด้วยนะต้องตู้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของมันอาตมาขี้เกียจเล่านะหรือว่าอาตมาจะต้องแหมมีคนนั้นคอยช่วยมีคนนั้นคอยดูแลมีคนเอาอันนั้นมาให้กินเอาคนนี้มาให้ใช้เอาคนนั้นรู้ๆราๆนู่นนี่จะต้องมีไอ้นั่นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องใช้โอ้โหคอมพิวเตอร์ก็ต้องเครื่องดีๆนะไม่มีรังสีไม่มีอะไรต่ออะไรแหมเครื่องละเป็นแสนอะไรงี้เป็นต้นไม่ใช้ล้อเครื่องละ30,000 20,000 อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมนะไม่ได้หมายความว่าเราอยากได้และต้องตรวจใจเราหลงไหลเรายินดีเรามีอารมณ์มีกิเลสแม้แต่ปีติอะไรต่างๆต้องตรวจรายละเอียดอ่านใจเราว่าเออเรายังหลงเรายังผูกพันเรายังชื่นชอบเรายังยินดีปรีดาเรายังเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสในระดับละเอียดอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะจริงๆเป็นเรื่องที่เราจะต้องอ่านถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่อ่านอาการจริงเพ้อๆไปๆไปๆไปๆเฉยๆไม่ตรวจไม่สอบไม่รู้ไม่ชี้กิเลสมันจะเกิดเล็กเกิดน้อยเกิดมากเกิดใหญ่อะไรฉันก็ไม่รู้ไม่ชี้หรือแม้รู้ชี้ถ้าคุณไม่ละเอียดพอญาณคุณไม่ละเอียดสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันจริงนะกิเลสมันเกิดในใจเกิดแล้วมันไม่บอกคุณว่าฉันมาเกิดเล่นๆนะฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่ให้จริงหรอกนะไม่มีหรอกกิเลสมันไม่มีฉันจะมาเกิดเล่นๆกับคุณเดี๋ยวๆนะฉันจะไปแล้วนะเธอไม่ต้องล้างหรอกมันไม่ติดหรอกอะไรมีไหมกิเลสชนิดนี้มีไหมคุณฟังเข้าใจนะเก่งเว้ยฟังเข้าใจเก่งไม่มีกิเลสชนิดนี้ไม่มีใช่ไหมกิเลสมันจริงมันเกิดแล้วมันเกิดเลยมันก็มาเข้ามาจะเล็กน้อยหรือมากมันเกิดแล้วมันก็อยู่กับเราเกิดแล้วเกิดเลยเพราะจะให้เกิดไม่ได้แม้มันเกิดเราจะต้องให้มันจางกายให้มันอ่อนลงให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นคือของจริงเมื่อทำเป็นเล่นไม่ได้หรอกทำเป็นเล่นไม่ได้เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงนะเกิดอาการจริงนะมันก็เป็นไปแต่มีอยู่ลึกซึ้งซับซ้อนอยู่เราลองสร้างอารมณ์ฟังให้ดีนะมีสติมีสัมปชัญญะมีจุดมุ่งหมายมีเจตนารมณ์ลองสร้างอารมณ์อันนี้นี่โพธิสัตว์สอนคุณเพราะโพธิสัตว์ต้องทำแม่มันต้องปรุงอารมณ์นี้ต้องสร้างอารมณ์นี้อารมณ์โกรธเนี่ยแย่จริงๆอารมณ์รุนแรงอารมณ์โทสะอารมณ์ให้มันแข็งให้มันกระด้างมันหยาบเนี่ยมันทรมานมากเลยเหนื่อยหนักจะดุจะเข้มจะแรงจะโอ้โหอาตมาเคยบอกพวกเราว่าคุณจะเชื่อแค่ไหนไม่รู้อาตมาเป็นคนสนุกเป็นคนสุภาพเป็นคนอ่อนหวานนะอย่างขวัญดีเนี่ยแต่ก่อนนี่อาตมาเรียกชื่อเขาจะเรียกน้องขวัญน้องขวัญทุกคำพี่แป๊กน้องขวัญพี่แป๊กน้องขวัญทุกคำนี่แฟนอาตมาเนี่ยจะต้องน้องนั่นน้องนี่อาตมาไม่กล่าวชื่อแล้วอาตมาก็ใช้คำแทนตัวกับพี่แป๊กน้องนั้นน้องนี่บางคนบางคนที่อาตมาเคยจีบไม่ได้ใช้คำว่าพี่แป๊กก็ใช้พี่รักพี่รักถึงว่าน้องอย่างนี้อะไรอ้าวจริงอย่างนั้นจริงแต่พอมาเป็นพระโพธิรักแล้วโอ้โหดุแข็งห้วนกระด้างขนาดหนูยังไม่ให้พูดกันเลยแต่แกรกเนี่ยโอ้โหไม่ได้พูดหนูพูดเนื้อไม่เอามันนุ่งนิ่งน้อมแนมนี่เนาะต้องแข็งต้องเหี้ยม ก็ให้มันจะแข็งขึ้นมาจะไปไม่งั้นไม่ได้มันกลายเป็นโรแมนติกใช่ไหมมันจะกลายเป็นกามเป็นราคะเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ขึ้นมามากเพราะฉะนั้นรุ่นแรกๆนี่จะรู้ดีต้องแข็งต้องโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็หน่อมแนมขึ้นมาหน่อยแล้วอนุโลมเดี๋ยวนี้หน่อมแนมได้แม้แต่อาตมาพูดเล่นปุ่นวัตถุก่อนไม่มีพูดเล่นปุ่นหัวล้อดูแล้วน่ากลัวเดี๋ยวนี้คนมาพบอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวมันเก่าแต่ก่อนนี้น่ากลัวกว่านี้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างอนุโลมลงไปแต่ถึงอย่างนั้นก็จะต้องมีสภาพเนี่ยมันจะกลับไปกลับมาที่พูดให้ฟังนี่กลับไปกลับมามีปฏินิสักขะแต่มันก็ต้องได้กาละได้สัจจะความจริงมันมีสัจจะความจริงอันนี้แล้วพอที่จะอนุโลมอันนี้ได้อนุโลมไม่ใช่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่สนองอารมณ์กิเลสเราไอ้นั่นตัวใครตัวมันนะคุณสนองอารมณ์กิเลสของคุณเองแน่นอนกิเลสคุณก็อ้วนหนาปุถุชนเป็นปุถุของคุณเองอ่ะคุณรักดีหรือไม่รักดีคุณจะเอานิพพานหรือไม่เอานิพพานก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเอานิพพานเราก็จะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่ามานั่งบำเรอตนบำเรอกิเลสให้แก่ตนรู้แล้วนิดแน่นิดไม่น้อยเราก็จะต้องอ่านให้ออกถ้าเราไม่ระมัดระวังเผลอไพรเราเองเราประมาทดีไม่ดีสู้เอียมันกิเลสจงเจริญคุณเล่นสุเอียมันก็กิเลสจงเจริญไม่ต้องห่วงนะมันก็ไปเข้ามาอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อคุณเอาจริงไม่ต้องซีเรียสหรอกแต่ต้องละเอียดไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปแต่ต้องมีสติสัพพัญญะปัญญามีมุทุโพเตมีญาณมีจิตที่แววไวจิตที่อ่านเร็วนะมีฝึกขึ้นจิตคุณก็จะสามารถเกิดปริญญานะญาตปริญญาตีรณปริญญาตัวที่มันเป็นความรู้ปัญญาคือตัวความรู้ที่รู้รอบรู้เร็วยาตะรู้ครบรู้องค์รวมแล้วก็ติรณะตัววิจัยวิจัยตัวที่จะตรวจสอบเลือกเฟ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นพร้อมกันนั้นปหานปริญญาตัวปริญญาที่จะต้องตัดต้องละต้องลดอาวุธงั้นเถอะเป็นอาวุธกำจัดอาวุธกำจัดคุณก็มีประสิทธิภาพปหานปริญญาก็สูงขึ้นเรื่อยๆฝึกมันจึงจะเกิดปริญญาไม่ใช่คุณไปเรียนมหาวิทยาลัยเอาปริญญาเอกคุณก็ได้ปริญญาแต่ปริญญาเอกอย่างนั้นมันไม่ใช่อันนี้ปริญญาแท้ๆเกิดจากจิตวิญญาณที่ฝึกฝนอบรมจะสามารถที่จะเก่งขึ้นชำนาญขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นทำได้เพราะการปฏิบัติธรรมพระเจ้าเมื่อรู้พยัญชนะรู้ปริยัติรู้อย่างนี้แล้วก็ไปฝึกไปปฏิบัติจริงแล้วมันก็จะเกิดผลนั้นจริงนะอ้าวทีนี้ขึ้นบทใหม่เศรษฐกิจทุนนิยมเอาเปรียบอย่างบริสุทธิ์อาตมาได้พยายามชี้แจงชี้เจาะลงไปหาความจริงที่เศรษฐกิจทุนนิยมเป็นอยู่จริงไปบ้างแล้วซึ่งแน่นอนว่าต้องมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและก็อาจจะมีบ้างกระมังที่เห็นด้วยไม่แน่ใจไม่รู้มีคนเห็นด้วยเปล่าที่จริงก็คิดว่ามันคงมีบ้างหรอกนะเห็นด้วยนะและก็อาจจะมีบ้างกระมังที่เห็นด้วยเพราะมันออกจะดูเหมือนหรือช่างกระไรเพ่งโทษเศรษฐกิจทุนนิยมไปในแง่เสียหายเลวร้ายเสียเหลือเกินหากพูดหนักไปก็ขออภัยด้วยเถิดแต่อย่างไรมันก็เป็นความเห็นจริงของอาตมาที่ไม่ได้เสแสร้งไม่ได้หาเรื่องหาความอาตมาบอกได้แต่เพียงว่าอาตมากล่าวคำความต่างๆออกมาด้วยความมั่นใจอาตมามีความจริงใจและมีความจริงตามที่อาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งดีสำหรับมนุษย์ควรจะได้รู้ได้แจ้งความจริงจึงนำเสนอส่วนใครจะเห็นว่าเป็นแค่ตรรกะหรือเป็นสัจจะนั้นก็แล้วแต่ใครจะเห็นว่ายังไงก็ไม่ว่ากันอันที่ได้เขียนไปแล้วเป็นการชี้แจงความจริงไประดับหนึ่งซึ่งพูดได้ติดตามอ่านก็คงจะใช้วิจารณญาณของตนว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงหรืออะไรน่าเชื่ออะไรไม่น่าเชื่ออาตมาเพียงมีสิทธิ์แสดงความจริงตามที่อาตมามั่นใจอาตมาไม่มีสิทธิ์แม้แค่จะขอร้องให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อที่ผ่านมาแล้วอาตมาได้แจกแจงความจริงที่ว่าแนวคิดของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นเอาเปรียบอย่างบริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทีเดียว แต่ความจริงยิ่งกว่านี้เอาไปอีกเมื่อกี้ขออภัยไปทีแล้วนะตีทีตบทีรูปหลังทีตบทีรูปหลังทีไม่รู้จะทำยังไงมันต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นเขาโกรธเขาแค้นเขาเคืองเขาคอยต้องปลอบไปเรื่อยทำตีทีแล้วก็ปลอบไปทีตีทีก็ปลอบไปทีมันยากคนเรามันมีกิเลสนะต้องทำวิธีที่ค่อยๆหน่อยนะแต่ความจริงยิ่งกว่านี้ก็คือในคนที่มีกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็จะมักได้นี่คือหมายคำพูดนะคำว่ามักได้นะคนที่ยังมีกิเลสอยู่จริงมันจะมีตัวเนี้ยฟังดีๆถ้าไปคิดหาตัวสัจธรรมของตัวคำว่าสัจสภาวะสภาวะของมันว่าไอ้ตัวมรรคได้มันกิเลสตัวมรรคได้มันคือยังไงในตัวแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคิดออกของตัวเองไปตรวจอ่านของตัวเองให้ดีๆนะในคนที่มีกิเลสเห็นแก่ตัวนี่เห็นแก่ได้นี่ก็จะมรรคได้จึงชอบที่จะตีค่านะตีค่ากำหนดราคาของตนเองสูงเกินไว้เสมอเพราะยิ่งได้มากก็ยิ่งเป็นสุขสมใจกิเลสเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อคนผู้มีอำนาจบริหารหรือมีอำนาจปกครองอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบสามารถใช้อำนาจที่มีนั้นกำหนดเอานะกำหนดเอาหรือต่อรองเรียกร้องได้ราคาสูงกว่าควรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามความไม่รู้จักพอของกิเลสกิเลสในตัวคนผู้มีสมรรถนะสูงก็ใช้ความมีสมรรถนะของตนเป็นอำนาจหาทางเอาเปรียบได้เสมอและผู้ที่มีอำนาจขั้นรองและก็ยังมีรองๆต่อลงไปอีกมากมายหลายขั้นหลายชั้นก็มีส่วนได้เปรียบในเดียวกันในเดียวกันเนี่ยลดหลั่นลงไปลดหลั่นกันไปตามลำดับด้วยมีนายทุนใหญ่นายทุนรองรองลงไปกันมันก็จะลดหลั่นกันลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยเท่าที่อำนาจแต่ละชั้นจะสามารถเอาเปรียบได้ใช่ไหมมันก็จะพยายามใช้แรงต่อรองอย่างนั้นไปเรื่อยๆจึงร่วมกันเห็นไหมเป็นเครือข่ายเลยจึงร่วมกันเห็นดีในวิธีคิดลักษณะนี้เพราะฉะนั้นทุนนิยมเห็นดีร่วมกันหมดเห็นด้วยกันหมดเพราะนึกว่ามันสุจริตยุติธรรมไม่ได้ใช่เรื่องเสียหายตัวนั้นก็ต่างคนก็หัวกันใหญ่เลยร่วมมือเป็นเครือข่ายทำกันมาทุกแบบในโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทุนนิยมกลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จในการตั้งราคาอัตราค่าตัวของคนในสังคมทุนนิยมราคาของผู้มีความรู้ความสามารถจึงสูงเกินจริงยิ่งขึ้นอย่างประมาณไม่หวาดไหวเลยในสังคมทุนนิยมซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ำอันไม่สุจริตยุติธรรมยิ่งขึ้นและยิ่งคนผู้ใดสามารถกำหนดราคาค่าตัวให้แก่ตัวเองได้ชนิดมีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่อันอาจสามารถทำได้ก็จะยิ่งกำหนดค่าตัวแพงลิบลิ่วซึ่งคนระดับต่ำที่ไม่มีอำนาจต้องจำนนโดยดุษณีต้องกล่ำกลืนความพ่ายแพ้ตามระบบสังคมทุนนิยมต้องเงียบหยุดแล้วก็คิดต่อไม่ได้คิดไปก็เสียพลังงานเสียแคลอรี่ไม่ต้องคิดไปก็สู้ไม่ได้และจริงๆก็คือไม่รู้ระดับล่างเนี่ยไม่รู้อย่างที่ละเอียดอย่างที่อาตมารู้นี่แหละก็หยุดแต่ถ้าใครรู้นี่จะร้อนรนแล้วก็จะดิ้นรนแล้วก็จะพยายามต่อสู้ถ้าในทางโลกีก็จะเกิดการรุนแรงทะเลาะกันต่อต้านทำอะไรต่ออะไรปราบปรามกันแปบจนกระทั่งที่โลกีก็เป็นแม้กระทั่งเกิดการอยากคอมมิวนิสต์อย่างสังคมนิยมอย่างอะไรขึ้นมามันก็จะเกิดอย่างนั้นน่ะเพราะจะล้มล้างทุนนิยมคอมมิวนิสต์อย่างนี้เป็นต้นล้างแต่มีทางธรรมะทางศาสนาเท่านั้นที่จะไม่ไปรบราฆ่าฟันไม่ไปรุนแรงกับใครแต่จะทำอย่างที่เรากำลังทำซึ่งไม่ง่ายต้องค่อยๆทำไปตบหัวลูบหลังไปค่อยๆทำอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยก้าวหน้าไปแล้วเขาก็ค่อยเข้าใจเขาก็จะค่อยเห็นดีเพราะเราให้จริงเราไม่ใช่ตบหัวเล่นเราช่วยเขาจริงๆเราเกื้อกูลเขาจริงเราไม่เอาจริงๆเราสละจริงๆเพราะคุณอยู่กับเราได้เราพิสูจน์ความจริงให้เขาเห็นว่าเราสละเราไม่ได้เอาเปรียบเราไม่หรอกคุณก็อยากคอมมิวนิสต์นี่เขาก็อยากเอาไม่อยากให้คนเอาเปรียบใช่ไหมคอมมิวนิสต์แต่เขาไม่มีวิธีก็เขาใช้วิธีของเขาเขาก็ล้มล้างเขาก็ทำรุนแรงเขาก็ใช้หมู่มวลหมู่เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะใช้อำนาจปัดผนึกแล้วก็ต่อต้านเอาจริงเอาจัง นะมันก็เป็นลักษณะของสังคมที่ไปเกิดไปตามธรรมนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับบุญนิยมนี้อโหสิเป็นอะไรเป็นด้วยวิธีสันติอโหสิอหิงสาอโหสิอหิงสายิ่งกว่านี่เราทำอยู่เนี่ยซึ่งเราจะเอาตามใจไม่ได้มันไปตามเหตุปัจจัยมันไปตามสัดส่วนค่อยๆเจริญใช้เวลามันพลีพรามไม่ได้รุนแรงไม่ได้ทุกคนอยากให้เร็วอาตมาก็อยากให้เร็วแต่มันเร็วเกินความจริงไม่ได้ใช้สัมปริสธรรมอย่างมากใช้การประมาณอย่างมากเลยว่าโอ้มันได้ขนาดนี้โอกาสนี้กาละนี้อัตถันธรรมยุตตาอัตถันยุตตาขนาดไหนและเราตัวเรายอมรับขนาดไหนขณะนี้อาตมายังเป็นพญาแรงที่ยังลำบากอยู่เลยคนยังไม่ได้ยินดีเท่าไหร่เลยแต่เขากินไข่ของอาตมาไปพอสมควรตอนนี้แต่ตัวอย่าเพิ่งมาขอกินไข่ซะก่อนเดี๋ยวนี้เขายังชั่วเขายังกินไข่เรานะเขายอมรับกินไข่เราอยู่แต่เขาก็ยานะอย่าเอาตัวมาไม่รับเอาตัวมาไม่รับขอกินแต่ไข่ก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะอาตมาทุกวันนี้ก็ไม่ลำบากไม่จริงๆอาตมาไม่ลำบากเลยแม้เขาจะเหยียดยามเขาจะข่มเขาจะด่าบ้างก็บุคคลก็ต้องเป็นแต่ละบุคคลก็ต้องเป็นมันก็ช่วยไม่ได้เขาก็ไม่ชอบนี่เขาชังน้ำหน้านี่เขาเกลียดนี่แต่เขาจะเอาลูกอาตมาไปอาตมาก็ให้เขาเพราะถ้าลูกอาตมาไปเป็นพวกนั้นอาตมาก็ไม่ให้เหมือนกันนะถ้าไปเป็นพวกเขาเลยบอกว่าไปช่วยเขาไปพัฒนาเขาหรือไปเปลี่ยนแปลงเข้าเหมือนกันแต่ก็เอานะมันก็เป็นลักษณะธรรมดาแต่ต้องใช้เวลามันไม่ง่ายเพราะนี่เป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่สังคมเรื่องเล็กคุณฟังธรรมมาถึงวันนี้แล้วจะเห็นว่าอาตมาทำงานไม่ใหญ่หรือไม่เล็กนะ อาตมาเมื่อทำงานน้อยๆไม่ใหญ่แต่ไม่เล็กนะทำงานไม่เล็กนะก็ว่าไปนะถึงบรรทัดไหนล่ะพวกเราช่วยจำเมื่อวานนี้วันนี้ไม่ช่วยจำกันแล้วหมดแล้วเหรอต้องกอมตึงความพ่ายแพ้ตามระบบสังคมทุนนิยมเห็นได้ชัดไหมว่าแนวคิดแบบทุนนิยมนั้นมันทำให้คนหมดประโยชน์ไร้คุณค่าต่อผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงกันมานานแสนนานแล้วและยิ่งเอาเปรียบยิ่งเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นไม่มีกำหนดนะคุณถ้าเข้าใจดีก็จะเห็นอย่างที่อาตมาพูดอาตมาก็พูดค่อยๆตายระดับพูดไปเรื่อยๆจะเห็นได้โดยคนในสังคมทุนนิยมเองไม่เคยฉุกคิดหรอกจริงๆแล้วยิ่งในสังคมทุนนิยมเสรีที่นับถือกันว่าเป็นสังคมที่ได้พัฒนายิ่งเจริญก็นั่นและยิ่งเป็นสังคมที่ยิ่งช่อชนยิ่งมีการเอาเปรียบหรือได้เปรียบกันหนักยิ่งไม่สุจริตแต่ก็ยอมรับกันว่าสุจริตยุติธรรมเสมอมาในโลกของทุนนิยมนะยังมีความละเอียดลึกล้ำที่ซับซ้อนอีกมากมายในเชิงชั้นของระบบทุนนิยมซึ่งต่างพากันคิดค้นหากลวิธีเพื่อให้ได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบเต็มความสุดฉลาดแล้วก็เอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบอย่างไม่เห็นว่าผิดไร้รู้สึกว่าไม่ดีนี่มีคนทักตั้งแต่ตอนพิมพ์แล้วบอกว่าเอ๊ะมันผิดหรือเปล่าคำว่าไร้รู้สึกนะอาตมาว่าถูกแล้วไร้รู้สึกว่าไม่ดีเพราะอาตมาไม่อยากจะใช้คำว่าไม่มีความรู้สึกว่าไม่ดีมันมีความคำว่าไม่มันซ้ำๆกันเท่านั้นแต่คำว่าไร้ก็มันก็คือความว่าไม่อยู่แล้วไร้รู้สึกมันรู้สึกว่ามันกระทัดรัดคำปั๊บมันก็เข้าใจดีแล้วนะไร้รู้สึกว่าไม่ดีจึงเพิ่มดีกรีแห่งการได้เปรียบไม่ลดราวาศอกและไม่เคยหยุดยั้งเพราะถือว่านี่คือกำไรอันเป็นเป้าหมายหลักที่แสนประเสริฐของชาวทุนนิยมเพราะฉะนั้นความเป็นกำไรยิ่งมากเท่าใดเท่าใดเท่าใดก็ยิ่งเป็นการเอาเปรียบมากยิ่งเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นจึงยิ่งร้ายทับทวีไม่มีสิ้นสุดพูดไปแล้วนี่ก็ต้องกำชับกำชาพวกเรานะว่า อาตมาไม่ได้กำลังสร้างความเกลียดชังขึ้นใส่หัวใจพวกคุณนะตั้งใจดีๆนะกำลังอธิบายสัจธรรมอธิบายความจริงให้พวกคุณฟังเข้าใจความจริงที่มันมีอยู่แล้วและคุณก็เป็นแต่เพียงรู้ชัดรู้เจนรู้จริงให้ยิ่งขึ้นเท่านั้นอย่าไปเกิดอารมณ์ร่วมที่มีกิเลสผสมผสานมาเกลียดชังนายทุนเกลียดชังระบบทุนนิยมเกลียดชังพฤติกรรมของนายทุนพฤติกรรมของทุนนิยมเกลียดที่เขาทำอยู่ไม่ต้องไปเกลียดการเกลียดใดๆไม่ต้องเกิดในใจของเราเลยเรารู้ให้ชัดเจนรู้ให้จริงเท่านั้นก็พอไม่ต้องไปพยาบาทไม่ต้องไปเกลียดชังไม่ต้องไปโกรธแค้นโดยจะยิ่งเป็นพวกซาดิสเป็นพวกตีกลับไม่ใช่ก็เหมือนกับตีกลับนะพวกซาดิสมาโซคิสนะตีกลับไปรักนายทุนไปนิยมทุนนิยมอะไรขึ้นมาเลยตีกลับไปงั้นเหรอก็คงจะไม่เนาะเอาละไม่ตีกลับแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดด้วยมันไปต้องไปขี้เกียจแค้นไม่ต้องไปชิงชังไม่ต้องไปเหยียดยามไม่ต้องไปข่มไปรูไปลบรูไปอะไรหรอกที่อาตมาพูดนี้เนี่ยเป็นความจริงเท่านั้นอาตมาเปิดเผยความจริงและเล่าความจริงอธิบายความจริงสู่ฟังโดยการสื่อด้วยภาษาเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจคุณรู้จริงแล้วเห็นตามหรือเปล่าเห็นตามก็เข้าใจเท่านั้นเองก็พอแล้วแล้วอย่าทำตนเองนะอย่าทำอย่าไปวุ่นวายคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะทำถ้าบอกเขาได้แนะนำเขาได้เขาพอจะเตือนเขาว่ารถเธอมันบาปรถเธอมันไม่ดีคุณก็บอกเขาไปถ้าสามารถเพราะงั้นต้องประมาณตนใช้ภาษาปริศธรรมเหมือนกันจะสอนเขาบอกเขามันพอสอนได้ไหมไอ้ตัวเราก็เท่านี้แล้วไปแย้มมันก็จิตสงสารเนอะก็จิตสงสารยังดีกว่ายังดีกว่านะยังดีกว่าไปโกรธแทนไปเคืองไปอะไรต่ออะไรเขาก็สงสารก็ดีกว่าแต่ระวังจะไปรักไปชอบอย่างที่พูดเมื่อกี้ตีกลับไปอีกด้านนึงเลยสงสารเขาก็ดีเป็นเมตตากรุณาเขาทำไม่ดีนะคนสารอันนี้จิตที่เป็นความกรุณาจิตเป็นความเมตตาจิตพระเจ้าไม่มีไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ก็อย่าไปติดมากพอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปีติอะไรที่มันมีปีติต้องไม่รู้กี่อย่างกี่ข้อหนักข้อรุนแรงลุนโอ้โหก็ตกรุนแรงเป็นจริงๆแล้วมันถึงน้ำลายมันฉันน้ำลายน้ำตาดียินดีจนน้ำตาไหลนองพรากอะไรจนกระทั่งกระโดดตึงจังจึงจะกระตุกกระโดดเหาะเลยโอ้โหไปเลยเนี่ยนะก็ว่ากันไปคืออาการปิติมันก็เป็นแรงได้หลายอย่างนะอย่างปิติต้องอะไรอาตมาก็ไม่ไหลและจำภาษาไม่ค่อยได้เอามาอธิบายเท่าไหร่อาการของปิติต้องไม่รู้กี่อย่างเนี่ยนะเพราะงั้นก็ระวังเลยมันจะอาการที่มันสั่งสมเข้าแรงๆแล้วมันจะกลายเป็นปิติหลายๆอย่างแล้วก็รู้ว่าลดเพราะปิติก็เป็นอุปกิเลสใช่ไหมตามที่เราเรียนศึกษามาแล้วเพราะปิติมันก็ยังไม่ใช่ความสงบมันยังไม่ใช่ความเรียบร้อยแต่ก็ใช้เถอะใช้เป็นกำลังที่รับรู้มันดีกว่าใช้เป็นใช้ให้เป็นมีปิติในการทำฌานพระชุพจามไม่ให้ทิ้งปิติทีเดียวแต่ให้รู้จักปิติแล้วก็อย่าให้มันโตให้มันจางให้มันคลายให้มันลดแต่ต้องประทับซับซ้ำในเรื่องของสิ่งที่ดีกุศลต้องอัดพลังกุศลต้องให้มีแต่แล้วมันมีแล้วมันเกินเนี่ยพวกนี้ยากธรรมะนี่ยากเพราะถ้าเกินไปไม่รู้ตัวไม่เข้าใจมันก็จะเลยเถิดแล้วมันก็จะรุนแรงไปในทางที่ดีมันก็ร้ายกาจเหมือนกันนะไม่ดีนะอันนี้เป็นภาวะซับซ้อนที่ลึกซึ้งก็อธิบายซับซ้อนให้ฟังนะชาวทุนนิยมก็ยิ่งดีอกดีใจยิ่งภาคภูมิปลาบปลื้มใจในกำไรที่มากมากมากมากนั้นก็เลยยิ่งเป็นคนอวิชชาหนักขึ้นหนักขึ้นซับซ้อนและลึกซ้อนเนี่ยมันจะซับซ้อนซึกซ้อนทับทวีขึ้นไปเข้าใจผิดเอาผิดมาเป็นถูกเป็นทุนต่อพอเป็นที่จริงเอามาถูกที่ว่าเป็นถูกตัวเองเป็นถูกเนี่ยเอาผิดนะเอาผิดมันเป็นถูกเป็นทุนต่อไปอีกก็ทำนึกว่าตัวเองถูกอีกถูกอีกแต่ที่จริงเอาผิดนั้นมาเป็นถูกอีกซับซ้อนไปงี้เรื่อยความซับซ้อนของสภาวะปฏิภาคทวีเรียกเป็นสภาวะปฏิภาคทวีมันก็จะซับซ้อนขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคนอวิชชายิ่งยิ่งขึ้นนั้นก็คือคนที่ยิ่งฉลาดอัจฉริยะทางทุนนิยมหรือทางโลกีก็ยิ่งทำชั่วได้เก่งซับซ้อนยิ่งยิ่งขึ้นเพราะเขาเข้าใจผิดเขาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเ ็เป็นชั่วเป็นดีมันก็ซับซ้อนมันหลงเขาจะไม่รู้อวิชชานี่มันพลางซับซ้อนมันก็ยิ่งทับทวีเอาความที่ไม่ดีซับซ้อนเข้ามาหรือความผิดมาเป็นถูกซับซ้อนขึ้นเรื่อยเพราะยิ่งหาทางเอาเปรียบผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นเพราะเขาไม่ถือว่าผิดเขาถือว่านี่สุจริตยุติธรรมแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีนี่มันดีนี่มันเจริญคนก็น้ำหน้าถือตาคนก็ยกย่องคนก็เห็นว่าประสบผลสำเร็จเห็นไหมเนี่ยผมทำงานนี่ภายในเวลาไม่กี่ปีเห็นไหมเนี่ยผมมีเงินหมื่นล้านแสนล้านแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนให้ข้อมูลอาตมาบอกนะเงินเดือนมันยังไม่เมื่อกี้เนี่ยบอกยังไม่ครบนะนึกว่า2ล้านห้านี่มากที่สุดโอ้โหวันละล้านเขาให้ข้อมูลมีเงินเดือนวันมีรายได้วันละล้านโอ้โหมันอะไรจะกันขนาดกันหนามันคือบอกว่าความซับซ้อนของการเอาเปรียบมันไม่มีที่กำหนดเลยมันลึกมันใหญ่เพราะงั้นคนที่ได้ร่ำรวยอย่างในบิลเกตเนี่ยบิลเกตที่เป็นเศรษฐีขณะนี้เนี่ยโอ้ยมันได้ตั้งเท่าไหร่หรือไม่ต้องอะไรหรอกหรือไม่ต้องอะไรหรอกกษัตริย์บรูไนนี่ก็เถอะเงินมันไหลเข้าเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆสมบูรณาญาสิทธิราชสมบัติเป็นทุกอย่างเป็นของสุลต่านเป็นของผู้ครองรัฐแล้วผู้ครองรัฐจะแบ่งให้ใครแต่ใครยังไงก็เป็นสิทธิวันหนึ่งไหลเข้าเท่าไหร่เนี่ยทั้งประเทศนี่คิดดูสิว่ามันจะรวยขนาดไหนเพราะวันละล้านนี่ยังน้อยไปใช่ไหมมันน้อยไปจริงๆอย่างนี้เป็นต้นในโลกปัจจุบันนี้ไม่ต้องสมัยโบราณพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เพราะความเหลื่อมล้ำหรือความมากๆในจิตวิญญาณถ้าไม่รู้จักจริงไม่ล้างจริงไม่จริงใจแล้วจะไปสะสมมาทำไมให้มันเดือดร้อนเราเท่านี้ก็พอมีจิตวิญญาณที่เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นวรรณะ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนที่มักน้อยมันน้อยจริงๆน้อยไม่ต้องมากก็ได้ศูนย์เลยก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวยิ่งมีระบบอย่างที่เราทำนี่เป็นระบบบุญนิยมเนี่ยโอ้เนี่ยมันก็มีอยู่มีกินพึ่งพาสายหมุนเวียนกันนี่ขนาดนี้ใช้มาทดแทนในอนาคตกลุ่มพวกเราเนี่ยจะสร้างสมรรถภาพพวกเราจะดีขึ้นจะมั่นใจขณะนี้พวกเรานี่กิเลสมันทำให้พวกเราแม้แต่เด็กๆนี่จบแล้วก็อยากออกไปนั่นน่ะอาตมากลัวจะไปติดเอดไปติดไข้หวัดนกอะไรตายซะก่อนมาไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าไปข้างนอกมันมีจริงๆนะไม่อยากจะให้ไปเลยไปข้างนอกหรือคนอยู่ข้างนอกห่างๆตอนเนี้ยนอกรัศมีนอกทรงสายศีลเนี่ยกลัวจะไปติดโรคไข้หวัดนกไปติดโรคเอดไปติดอะไรอะไรอยู่ก่อนน่ะมันมาได้นี่ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมมันอาจจะมีอื่นไอตัวร้ายตัวเลวร้ายชนิดอื่นไม่ใช่แต่แค่ไข้หวัดนกนี่อาตมาสมมุติชื่อมันเท่านั้นสมมุติภัยอย่างไข้หวัดนกอย่างเอดอย่างอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่อยากให้ไปอยู่ข้างนอกไม่อยากให้ไปอยู่นอกสายศีลไม่อยู่นอกเขตอะไรพวกนี้รัศมีรังสีไม่คุ้มแต่อยู่ในนี้มันมีรัศมีมีรังสีมีอะไรต่ออะไรพลังคุ้มครองพออยู่นอกเนี่ยก็ติดได้ออกไปไกลๆหน่อยหมดไม่พลังคุ้มครองตัวเองก็แสนอ่อนแอหรือจะแข็งแรงก็ตามแต่ข้างนอกนั้นพลังแม่สนามแม่เหล็กของเขามันขนาดไหนนะคุณเป็นเหล็กอ่อนโอ้โถเอ้ยก็เป็นนู่นปั๊บมันก็ปรับโมเลกุลของคุณไปเป็นคนทางโลกไปเลยอาตมาใช้ภาษาวิทยาศาสตร์น้อยๆนะใช่ไหมเหมือนคุณเป็นอนุของเหล็กอ่อนคุณเข้าไปปั๊บไปตกอยู่ในสนามแม่เหล็กนั้นอนุของคุณโอ้โหอุตส่าห์ปรับโคตรเหนือโคตรใต้มาได้มากขึ้นแล้วนะได้พอสมควรนะไปถึงนู่นปั๊บสนามแม่เหล็กนู่นมันดึงคุณกลับไปเลยตะวันตกเป็นตะวันออกตะวันออกเป็นตะวันตกหัวเป็นใต้เป็นหัวตีนเป็นเท้าเท้าเป็นตีนเลยโอ้ยขออภัยตีนเป็นหัวเป็นตีนเป็นเท้าเท้าเป็นตีนยุ่งกันใหญ่พูดไปพูดมาชักเลอะมันกลับกันไปหมดแล้วมันก็จะไปโลกยิ้มมันไปจริงๆแล้วมันดึงเราไปได้เนี่ยจะมาเอารูปธรรมเอาภาษาวิทยาศาสตร์หรือภาษาอะไรที่พอรู้เอามาประกอบในการอธิบายให้คุณฟังเด็กๆก็เตือนแต่อาตมาไม่เป็นคนเชิงบังคับเพราะอาตมารู้ดีว่าการบังคับมันไม่ใช่ความประเสริฐการบังคับไม่ใช่สิ่งสง่างามการบังคับไม่ใช่สิ่งสง่างามไม่ใช่สิ่งประเสริฐเพราะงั้นให้เข้าใจด้วยปัญญาให้รู้ด้วยตนเองตนเองยอมรับตนเองเนี่ยนะฝืนตนเองบังคับตนเองข่มตนเองให้ตนเองเมื่อรู้แล้วคนตนเองก็ทำเอามันยากมันง่ายมันก็เรื่องของตัวเองอ่ะ ตัวเราเองเรามันมีกิเลสจริงเราก็ต้องพยายามเราทำไงได้เรามันมีกิเลสมาแล้วอ่ะมันมากนะเราก็ต้องทนมากๆเราก็ต้องสู้มากๆฝืนมากๆถ้าเราไม่ทำเอาแม่จะทำแทนได้อาตมาทำมากวันนี้ขอ200คนเข้าคิวมาทำแทนทำให้ปะโทพระพุทธเจ้าก็ทำตั้งแต่วันโน้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็พระสาวกก็ทำตามทำต่อมาก็สบายมากมันจะไม่เหลือเลยได้หมดเนี่ยมันไม่ได้ตัวใครตัวใครก็ต้องทำส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมพูดก็ย้ำที่จริงก็ย้ำฝนวนไปวนมาอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วซ้ำซากนะต้องเข้าใจนะตั้งใจที่ดีนะเพราะความเอาเปรียบนี่จึงเพราะยิ่งหาทางเอาเปรียบผู้อื่นได้มากมากยิ่งขึ้นความฉลาดทำเลวเห็นไหมมันน่ากลัวไหมความฉลาดทำเลวก็ยิ่งเก่งกาจแนบเนียนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเขารู้เมื่อไหร่ว่าเขาฉลาดเนี่ยเขาทำเลวเขายิ่งฉลาดทำเลวเขาก็ยิ่งเก่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงยิ่งร้ายลึกยิ่งยิ่งขึ้นและได้เปรียบในวงเล็บบาปซ้ำตัวผู้อันซ้ำตัวผู้อัจฉริยะก็ยิ่งหลงโมหะเข้าใจว่าตนยิ่งเก่งยิ่งได้ดียิ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณนึกเอาแต่ประเมินเอานะเลยยิ่งดีอกดีใจทั้งที่ตนได้ทำชั่วซ้ำซ้อนและหนักหนาสาหัสได้สะสมวิบากบาปให้แก่ตนเองซับซ้อนยิ่งหลายชั้นและยิ่งหลายในแต่หลงเข้าใจผิดว่าตนได้ดีตนยิ่งฉลาดเช่นนี้เองที่มันเป็นเรื่องยิ่งหลงผิดกับตลปัดยิ่งไม่รู้สัจธรรมหนักหน้าไปใหญ่แต่ยิ่งฉลาดนะเห็นไหมความอวิชชานี่มันทำให้คนยิ่งฉลาดยิ่งขึ้นฟังแล้วทำเป็นผู้ข้างนอกเขาบอกพูดอะไรเอายิ่งอวิชชานี่มันยิ่งอวิชชายิ่งฉลาดขึ้นเนี่ยเห็นไหมยิ่งอวิชชายิ่งฉลาดขึ้นเห็นไหมยิ่งโง่ดักดานยิ่งโง่ทางธรรมเนี่ยไม่ชัดเจนในสัจธรรมยิ่งฉลาดยิ่งขึ้นเลยแล้วยิ่งทำบาปยิ่งขึ้นยิ่งไม่รู้ตัวยิ่งหลงผิดยิ่งขึ้นว่าฉันโอ้โหเห็นไหมสามารถเก่งกาจอาถรรพ์พูดมาแล้วอาตมาเพราะที่จริงนะมันอะไรก็ได้อาตมาได้รับการเชิญไปร่วมโดยสายวฟผ.ก็เชิญไปให้ไปอภิปรายให้ไปสัมมนาร่วมอาตมาก็แม่ตีตัวออกจากเหินอาตมาบอกอาตมาก็คงร่วมไม่ได้หรอกอาตมามีงานเยอะว่าไปอาตมาก็ชิ่งหน่อยนึงแจวเรือชิ่งชิ่งหน่อยนึงอาตมามีงานเยอะคงร่วมไม่ได้ดอกนะครับงมงมแงมแงมไปบอกว่าเอาเถอะคุณก็ทำก็เห็นดีกับคุณนั่นแหละแต่อาตมาก็ตบท้ายได้ว่าถ้าสมมุติว่าสมมุติให้มันจบๆเลยสมมุติคนที่เขากลัวเขาเอามาอ้างเกินว่าถ้าขายรัฐวิสาหกิจอันนี้เนี่ยให้แก่ชาต่างประเทศถ้าชาวต่างประเทศเนี่ยเข้าไปบริหารเนี่ยคนบริหารเขาโกงเขากินน้อยกว่าถ้าขายให้คนไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยซื้อมันโกงมันกินมากกว่านี่คุณว่าเอาให้ใครดีกว่าอาตมาก็บอกจุดนี้แล้วอาตมาก็ตบท้ายด้วยว่าอาตมากลัวใจคนไทยเหลือเกินอาตมาก็ตบด้วยลูกนี้ถ้าขายให้ต่างประเทศเนี่ยถ้าต่างประเทศเขากินโกงน้อยกว่าเขาก็บริหารไปแต่ถ้าขายคนไทยคุณว่าเลือดไทยละขายคนไทยละถึงไงเมื่อจมอยู่ในไทยนะแต่คนไทยมันกินโกงหนักกว่าไอ้เจ้าต่างประเทศนะนะใครเจ็บคุณอ้างว่าประชาชนใครเจ็บก็ไอ้ประชาชนนั่นแหละเจ็บนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่คนจะทำยังไงก็ถูกถ้ามันถูกสัดส่วนตัวจริงของมันนะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอาตมาไม่รู้เห็นด้วยหรือไม่ด้วยอาตมาไม่รู้เพราะอาตมาไม่ได้อยู่ใน1อาตมาไม่ได้อยู่ในวงการที่จะรู้ข้อมูลอย่างลึกของเขาจริงๆจังๆและมีรายละเอียดอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะให้อาตมาตอบโป่งๆลงไปตัดสินไว้ไม่ได้อาตมาตอบได้ด้วยหลักการอย่างที่พูดไปฟังนี่เป็นต้นอ้าวนี่ก็แวะอธิบายฟังในโลกที่จริงอาตมารู้จักทุนนิยมเขามีอะไรระบบการเมืองระบบอะไรนี่อาตมาพูดแล้วก็คุยโมอาตมาก็รู้แต่ว่า อาตมาไม่ได้มีเวลาไปยุ่งไปเกี่ยวไปอะไรมากมายหรอกอาตมาก็ทำตามที่อาตมามีหน้าที่มีงานแต่อาตมาก็ทำกับสังคมอย่างนี้แหละไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกมีข้อมูลมาว่ามีเด็กพุทธธรรมสันติอโศกคนหนึ่งนะเด็กพุทธธรรมนะสันติโศกเคยสอบเข้าสันติอโศกเคยสอบเข้าที่พุทธธรรมสันติอโศกแล้วขอเข้าสมาชิกขาแต่สอบเข้าไม่ได้ขณะนี้ได้ข่าวว่าติดเอ็ดระยะสุดท้ายเป็นเด็กพุทธธรรมเคยสอบเข้าสมาชิกขาแต่สอบไม่ได้ก็คงไม่มีคุณภาพพอสอบเข้าไม่ได้ก็เลยยิ่งต้องตกกลนไปข้างนอกกงพ่อแม่ยังให้เข้านะเสร็จแล้วก็เป็นตัวเด็กขณะนี้ได้ข่าวว่าเป็นนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เป็นที่อาตมาอธิบายแล้วพวกเราฟังแล้วเข้าใจก็เลยเอาข้อมูลนี้มาให้เพิ่มเติมตอนนี้ได้ข่าวว่าติดเอชระยะสุดท้ายนี่ก็เป็นรูปธรรมนะมันเป็นจริงถ้าคุณเข้าใจฟังธรรมเข้าใจถ้าคุณจะรู้คิดว่าปีนี้มาฟังธรรมคราวนี้หลายคนคงจะต้องเคลื่อนกายย้ายจุดซะแล้วตอนนี้มันจะคืนประมาทหรือว่าทำเล่นทำหัวมันคงไม่ดีแล้วเคลื่อนกายย้ายจุดสักทีแล้วมันคงจะไม่ค่อยเข้าทีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดีคือฟังธรรมดีมันก็พัฒนาทำให้เราเองอาตมาก็ให้เข้าใจเองแล้วคุณไปทำเองอาตมาไม่ได้บังคับนะใช่ไหมคนฟังแล้วคุณเข้าใจคุณก็ไปแก้ไขปรับปรุงมันควรจะปรับปรุงเร็วขึ้นมันควรจะอะไรจะอะไรโอกาสมันมีอยู่ไม่ใช่โอกาสไม่มีแต่เราไม่ทำจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนต้องการผู้คนมากขึ้นต้องการและคนพวกเราชาวอโศกพวกเราหลายคนมีอินทรีย์พละพอสมควรอยู่ข้างนอกบางคนเก่งกว่าคนเข้ามาข้างในก็มีบางคนนี่นะมีภูมิสูงกว่ามีฐานะทางธรรมไม่ใช่ฐานะทางโลกฐานะทางธรรมบางคนฐานะทางโลกเนี่ยก็ดีฐานะทางธรรมก็ดีดีกว่าคนเข้ามาก่อนนี่มีแต่ยังอะไรอย่างเงี้ยระเริงระริกอย่างเงี้ยไม่ก็อะไรพอพูดไปแล้วก็ออกไปไตร่ตรองไปชุมชนเราต้องการพลังรวมต้องการพลเมืองงานก็มาเยอะอะไรต่ออะไรก็มาต่างๆนานานี่ไม่น้อยเลยนะก็พยายามอยู่ตอนนี้อะไรต่ออะไรพูดไปแม้แต่ศูนย์ที่เราจะตั้งที่เล่าให้ฟังที่ว่าไปต่อเป็นสถาบันต่างอะไรจะไปร่วมทางการเขาทำการนั้นน่ะก็ต้องการคนมาทำงานอาตมาก็ยังติงอยู่ว่าถ้าเราไปรับเป็นฐานะพนักงานของอันนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องทำงานเป็นกิจลักษณะเหมือนกับเอาพูดก็พูดต่อเลยเหมือนกับบริษัทขอบคุณเนี่ยพวกเราเนี่ยยังเผินอยู่มากเรารับตำแหน่งเจ้าพนักงานของบริษัทขอบคุณนะบริษัทที่ตั้งแล้วเป็นกิจลักษณะจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องแต่เสร็จแล้วเราก็อารมณ์แบบชาววัดที่อิสระเสรีภาพมาใช้เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขอบคุณยังจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แม่มันน่าเคาะกระบาลให้สำคัญเนี่ยคือเราอาสาแล้วเราก็ต้องรู้จักสมมติโลกโลกสมมติไปเป็นสัจจะอย่างนึงสมมติสัจจะต้องทำให้ถูกต้องเราเป็นพนักงานเราก็ทำเข้าๆทำงานตั้งแต่6โมงเช้าหรือ8โมงเช้าตามของเรานะเราเลิก4โมงเย็น5โมงเย็นเราก็ไปทำงานหรือเราจะกำหนดกันเลิกอย่างนั้นไม่เลิกอย่างนี้อะไรเราก็กำหนดกันไปก็ต้องทำนี่ไหมฉันอาสาฉันก็ไปช่วยอ่ะช่วยแล้วนี่ก็เอานิสัยอย่างคนวัดไม่รู้จักสัจจะไม่รู้จักสัญญากำหนดหมายว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปทำแล้วก็มีบางคนนะฉันอาสาฉันไม่สมัครเข้าไปหรอกเป็นพนักงานก็ฉันมาทำให้แล้วนี่จริงๆอ่ะถ้าพนักงานสมัครเข้าไปในบริษัทหลายคนจะได้เงินเดือนจะได้เงินเดือนตามกฎหมายแต่เงินเดือนนั้นเราไม่ให้นะบริษัทของคุณเราก็จะมีเงินกองบุญออกมาเยอะแต่คนนี้ไปช่วยทำงานอ่ะไม่บรรจุอ่ะคุณก็ไม่ได้ช่วยบริษัทคุณช่วยแรงแต่ไม่ได้ช่วยในระบบช่วยระบบก็คือเมื่อคุณเป็นพนักงานบรรจุก็จดลงไปในหลักกฎหมายพนักงานก็ต้องหักบัญชีออกมีเงินเดือนหักออกแล้วก็กองบุญก็จะได้เพิ่มเพราะฉะนั้นขอบคุณนี่จะต้องมีพนักงานเยอะไปช่วยกันทำงานด้วยทำให้ผลงานผลิตอะไรๆค้าขายได้มากขึ้นด้วยเงินของพนักงานก็จะได้ร่วมด้วยการเสียสละก็คือเงินของตัวแต่ละคนพนักงานนี่แหละออกมากองกลางกองกลางหมุนเข้าไปทดแทนเพื่อขาดทุน ขาดทุนเพื่ออะไรขาดทุนเพื่อสะพัดให้แก่สังคมให้แก่ลูกค้ามันความลึกซึ้งอย่างนั้นแต่ไม่เข้าใจเนี่ยอาตมาก็ไม่เก่งอธิบายยังไม่ครบอธิบายไม่พอหรืออธิบายแล้วเขายังไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะก็คิดกันยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องรายละเอียดของต่างๆจะเป็นพาณิชย์ก็ตามจะเป็นรัฐศาสตร์จะเป็นเศรษฐศาสตร์อะไรก็ตามมันจะลึกซึ้งซ้อนขึ้นไปอย่างนี้ในบุญนิยมเนี่ยเพราะงั้นก็ขอบอกแจ้งถือโอกาสนี้บอกแจ้งว่าขอบคุณยังต้องการพนักงานอีกเยอะงานยังมีอีกมากจะช่วยกันไปตรวจสอบถ้าแบ่งกันไปตรวจสอบเครือข่ายตรวจสอบแหล่งผลิตแล้วก็หาสินค้าเข้ามาสินค้าจะได้ดีเป็นของดีสะอาดบริสุทธิ์ปลอดสารหรือไร้สารพิษแล้วก็มีไปแนะนำกันมีพนักงานต้องออกต่างจังหวัดออกไปสู่ที่ผลิตแหล่งผลิตนะทั้งเป็นผู้ที่จะมาช่วยในบริษัทในการที่จะจัดการจัดสรรเก็บงำของต่อรับลูกค้าทำงานทางด้านบัญชีทางงานนี่อะไรมันก็เป็นงานของบริษัทนะบริษัทพาณิชย์นะมันจะมีเยอะทั้งงานมันเยอะขึ้นมาแล้วก็มีคนที่จะไปช่วยทำอีกมันก็จะเจริญนี่อาตมาตั้งมาแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยบริษัทขอบคุณบริษัทต้อง44มั้ง44 64 5 4 6 4 7จ้างกับปีที่3ที่4แล้วนะซึ่งจะเป็นบริษัทที่อาตมาหมายมั่นว่าจะเป็นบริษัทจำกัดบุญนิยมระดับที่1ที่จริงระดับ4หรือระดับที่3ระดับขายขาดทุนที่แท้จริงบุญนิยม4ระดับระดับ1ขายต่ำกว่าราคาตลาดเท่าทุนแล้วก็ขาดทุนจะขาดทุนให้เห็นชัดๆเลยนะตอนนี้กำลังพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่กับสรรพากรอยู่ว่าบริษัทตั้งขึ้นมาขาดทุนไม่มีในโลกบอกว่านี่มันมีขึ้นมาในโลกนะบริษัทที่มีในโลก1บริษัทนะในโลกเพิ่งเริ่มขึ้นแล้วขาดทุนจริงๆต้องขาดทุนทุกปีแล้วจะเพิ่มหุ้นจะเพิ่มทุนของบริษัทสูงขึ้นเรื่อยๆฐานะบริษัทจะเจริญขึ้นเรื่อยๆเพิ่มหุ้นขึ้นเรื่อยๆเอาจริงๆมันจะเป็นเรื่องน่าประหลาดแต่เป็นไปได้เพราะบริษัทขอบคุณนี่ก็ยังนี่ถือโอกาสเลยอาตมาถือโอกาสประกาศบอกไปนี่ใครยังอยากจะทำงานหน้าที่นี้อยู่แล้วสามารถที่จะทำโดยการทำงานฟรีเพราะบริษัทขอบคุณเป็นพนักงานที่ทำงานฟรีได้เชิญเที่ยวนะใครสามารถใครจะช่วยนะเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องนำหน้าในโลกแล้วตอนนี้นำหน้าในโลกนะเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องนำหน้าในโลกเพราะฉะนั้นจะยิ่งใหญ่ผู้ที่ร่ำรวยนายทุนทั้งหลายแหล่ธุรกิจทั้งนั้นเนี่ยนายทุนใหญ่ๆจะร่ำรวยมี1ธุรกิจ2เป็นนักการเมืองยอดขี้โกงแล้วก็จะต้องขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกหรือเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องโหโลมากอบโกยมาเหมือนอย่างกับที่เขาตอนนี้ก็ใครถูกประหารสั่งประหารชีวิตแล้วใครอ่ะฟิลิปปินส์ใครนั่นน่ะโกงเงินคอร์รัปชันนั่นน่ะถูกสั่งประหารชีวิตแล้วใครอ๋อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เรายังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินใครอะไรดาราหนังทำไมไม่ดาราหนังนั่นแหละถ้าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่แล้วดาราหนังแต่ก็ยังอยู่ในคดียังไม่ได้ตัดสินเอาละพวกนี้ยอดของนักการเมืองที่กอบโกยหรือโกงจัดเนี่ยจะรวยจัดกับนักธุรกิจนายทุนนี่จะรวยจัดก็เป็นระบบพวกนี้นะต่อมันขยายความเยอะเลยเนาะมันมีเรื่องให้ขยายมันยกตัวอย่างอาตมายกตัวอย่างแต่ที่เขียนนี่เขียนไปยกตัวอย่างมากๆมันจะยาวเกินก็ไม่ยกตัวอย่างเท่าไหร่แต่เขียนใช้ภาษาที่จะให้กระทัดรัดจะให้อมความได้เยอะๆถ้าใครอ่านด้วยปฏิภาณปัญญาก็จะดีอาตมายังคิดว่าหนังสือเล่มนี้ตีออกไปนี่อาตมาจะต้องไปหาที่อยู่เหมือนกับบินลาเดนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเขาจะหาว่าอาตมาเป็นผู้ก่อการร้ายตัวสำคัญขึ้นมาในสังคมทุนนิยมหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะต่อดังนั้นผู้ยิ่งฉลาดอัจฉริยะ ที่ยิ่งทำกำไรได้มากก็ยิ่งอวิชชาหนักหน้าหนาจัดยิ่งขึ้นเพราะเป็นหลงผิดนะโมหะในการได้เปรียบแล้วก็ดีใจนะในวงเล็บหลงดีใจกับกำไรและความเก่งนะหลงปราบปลื้มลิงโลดใจเมื่อได้เปรียบมากมากมากจึงยิ่งพอกพูนความเข้าใจผิดและพอกพูนความเป็นหนี้เป็นบาปเวรในวงเล็บการเอาเปรียบเป็นหนี้โดยสัจธรรมให้แก่ตนมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือยิ่งฝังมิจฉาทิฏฐินะยิ่งฝังมิจฉาทิฏฐิให้แก่ชาวทุนนิยมหนักแน่นหนักเข้าไปในจิตวิญญาณของตนนะเพราะไปหลงเข้าใจว่ามาตรฐานหลักการแห่งการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นความยุติธรรมเป็นความสุจริตชาวทุนนิยมหลงผิดเข้าใจผิดตามที่ว่านี้จริงๆจึงทั้งสร้างแบบอย่างทั้งสร้างค่านิยมที่ผิดให้แก่ตนแก่คนแก่สังคมตลอดมาตลอดและสะสมกิเลสสะสมบาปสะสมอวิชชาให้แก่ตนหนาหนักยิ่งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้สัจจะคำความพวกนี้สั้นๆทั้งนั้นใครที่มีปฏิภาณปัญญาดีเป็นนั่งอ่านแล้วก็ค่อยทำความเข้าใจทีละคำทีละวรรคทีละคำทีละวรรคทีละคำให้ดีๆอาตมานั่งเขียนหนังสือพวกนี้นี่หัวบวมหัวปวดเกลาแล้วเกลาอีกกลองแล้วตัดข้อความตัดคำตัดความมาเรียบเรียงอย่างเพราะว่าทำอย่างนั้นมันจะเยินเย่อมันอย่างที่อาตมาอธิบายนี่วรรคหนึ่งประโยคหนึ่งพารากราฟหนึ่งอธิบายไปจนกระทั่งหมดชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมมันขยายต่อเนื่องกันไม่ได้หมดมันเยอะนะแต่เพราะงั้นเรามาเขียนหนังสือนี่มันเป็นการกันกลองมันการเรียบเรียงนะดังที่เคยชี้ให้เห็นมาแล้วคือในคนที่มีกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั้นก็จะมักได้อย่างอยู่ไม่สิ้นสุดกิเลสจึงบังคับให้ตีค่ากำหนดราคาให้แก่ตนเองสูงเกินไว้เสมอเพราะยิ่งได้มามากมากเท่าใดก็ยิ่งชอบยิ่งเป็นสุขสมใจกิเลสเป็นธรรมดาในสังคมทั่วไปทั้งหลายผู้ยิ่งฉลาดยิ่งมีสมรรถนะสูงจึงสามารถใช้ความฉลาดและสมรรถนะเป็นอำนาจโกงเอาราคาค่าตัวให้สูงขึ้นโดยไม่หยุดหย่อนกิเลสในตัวคนผู้ฉลาดและมีสมรรถนะดังว่านี้จะใช้ความฉลาดและสมรรถนะของตนเป็นอำนาจเอาเปรียบหรือต่อรองเรียกร้องราคาสูงเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ซึ่งจะเกินเลยความเป็นจริงผิดจากสัจจะขึ้นไปเรื่อยๆตามความไม่รู้จักพอของกิเลสและผู้ที่ฉลาดและมีสมรรถนะรองลงไปก็มีอำนาจขั้นรองลงไปเป็นลำดับก็ใช้อำนาจให้ได้เปรียบในเดียวกันนี้ตามขั้นลดหลั่นกันไปตั้งแต่สูงสุดถึงต่ำสุดบาปมากน้อยก็ตามลำดับที่ช่อชนสัจจะมันก็คือสัจจะมันก็ตามลำดับเมื่อคุณอยู่ในไหนคุณเป็นนายทุนใหญ่นายทุนกลางนายทุนน้อยในทุนเล็กในทุนบรรจุซองในทุนระดับละอองธุลีเป็นขั้นไหนคุณก็ตามจริงอันนั้นแล้วคุณก็ทำตามที่ความหลงหรือจริงๆนายทุนระดับละอองธุลีมันอยากได้เท่าๆกับนายทุนยักษ์เหมือนกันแหละแต่มันทำไม่ได้ข้อจำกัดมันมีคุณก็ได้เท่าที่คุณได้แต่ใจอยากได้มันอยากได้พอๆก็นายทุนยักษ์นี่แหละวะใช่ไหมมันก็กิเลสมันไม่มีพอหรอกไม่มีหยุดยั้งแต่มันทำได้เท่าไหร่มันก็ทำแต่ทำทุกคนทุกระดับนี่คือลักษณะทุนนิยมสั่งสมสร้างคนไปเป็นทางนี้หมดเลยมันจริงนะอาตมาว่านี่มันจริงใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้หมดแม้คุณก็เคยอยู่ในวงจรนี้เป็นผู้ที่มอบตนอยู่ในทางผิดหรือเป็นผู้ที่อยู่ในเป็นญาติเขาอะเป็นญาติชาวทุนนิยมเขาอยู่แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีส่วนอยู่บ้างนะเลือดยังไม่สะอาดเนี่ยยังมีบางคนเลือดยังไม่สะอาดอยู่เพราะงั้นเราพยายามที่จะสร้างคนให้มีเลือดทางนี้วิญญาณทางนี้เลือดสะอาดทางบุญนิยมนี้ให้ได้นะมันต่างกันแล้วมันซับซ้อนเนี่ยมันจะเห็นทวีว่าโอ้ไม่รู้กี่ชั้นกี่เชิงนะจึงเกิดเป็นเครือข่ายนายทุนใหญ่นายทุนกลางนายทุนน้อยที่ถัก ทออำนาจทุนนิยมร่วมกันสารผนึกอย่างเหนียวแน่นและหนาทีโอ้ยสรรหาคำมาพูดจนนะถักทออำนาจทุนนิยมร่วมกันสารผนึกอย่างเหนียวแน่นและหนาทีของอัตราการเอาเปรียบเป็นค่ายกลแห่งทุนนิยมที่ร้ายแรงมุ่งวิ่งไปหาความได้เปรียบสูงที่สุดเท่าที่มันจะมีฤทธิ์จนไม่มีแรงใดจะต้านได้ทุนนิยมยิ่งเสรีเท่าใดก็ยิ่งร้ายกาจหนักหนาสาหัสเท่านั้นใช่ไหมทุกวันนี้ชื่นชมกับทุนนิยมเสรีเปิดตลาดเสรีอะไรเสรีคำนี้คือกิเลสเห็นแก่ตัวตัวนี้เสรีตัวนี้กิเลสเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเปรียบคนไหนที่มีเปรียบมีกำลังได้เปรียบเสรีคนที่กำลังได้เปรียบก็ยิ่งได้เปรียบแล้วไม่มีลิมิตเสรีคือไม่มีลิมิตไม่มีการกำหนดได้อีกเอาอีกไม่มีทางพอความโหดร้ายนั่นน่ะที่พูดเนี่ยความไม่มีทางพอเนี่ยเป็นความโหดร้ายนะปีนี้ฟังธรรมะไม่เหมือนทุกปีนะปีนี้เนี่ยเปิดออกมาอีกมุมนึงนะฟังให้ดีแต่ปีนี้จะฟังง่ายขึ้นกว่าปีที่แล้วปีก่อนๆเพราะปีก่อนๆอาตมาเน้นเข้าหาจนกระทั่งเอา EQ มาสอนจนกระทั่งถึงขั้นฌานอรูปฌานเวทนา108อะไรต่ออะไรเจาะจนกระทั่งไม่มีที่จะเจาะแล้วมันถึงนิพพานแล้วมันว่างแล้วมันไม่รู้จะเจาะไปหาอะไรแล้วมันเจาะจนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาเปิดอีกทางกว้างแล้วตอนนี้เปิดทางอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เริ่มไปแล้วปี47นี่มันจะมีอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นนะก็เอาตั้งใจดูดีๆแล้วก็ต้องไปฝึกรากฐานของความแนวดิ่งที่ไปถึงสุดยอดจุดทางจิตวิญญาณทางปรมัตถ์ให้ดีทางนี้เปิดออกไปคนจะได้รับกันรู้เรื่องมันจะได้ประสานกันไม่งั้นประเดี๋ยวจะไม่สัมพันธ์กันยุ่งนะวิธีคิดลักษณะนี้ได้กลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วนะวิธีคิดลักษณะนี้ได้กลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วในการตั้งราคาอัตราค่าตัวของคนและทั้งราคาสินค้าในสังคมทุนนิยมราคาของผู้ที่อยู่ในฐานะนายทุนและในฐานะผู้มียศศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจการกำหนดราคากันเองจึงได้เปรียบสูงเกินค่าจริงได้เปรียบสูงเกินค่าจริงที่สุจริตยุติธรรมไปอย่างเทียบไม่หวาดไหวเลยในสังคมทุนนิยมเป็นความเหลื่อมล้ำอันไม่สุจริตยุติธรรมยิ่งขึ้นเช่นไทเกอร์วูดนักตีกอล์ฟได้ค่าตัวเป็นยอดเงิน100ล้านดอลลาร์นะเกือบ 5,000 ล้านในตอนนั้นนะเพราะว่าเงินมันตกตอนที่ในไทเกอร์วูดเขาทำสัญญานะตอนนั้นนะมันเป็นตีราคาเงินไทยเกือบ 5,000 ล้านนะในการสวมใส่สินค้านะเขาได้เงินนี่เพราะเขาไปสวมใส่เสื้อผ้าสินค้านะฟังให้ดีนะมันมีความซับซ้อนเยอะนะในการสวมใส่สินค้าวงเล็บเปิดผลผลิตของบริษัทหนึ่งวงเล็บปิดให้ชาวบ้านดูมันใส่ไปให้คนได้เห็นเพียง5ปีซึ่งเมื่อเทียบกับคนงานไทยผู้ต้องใช้เรี่ยวแรงทำสินค้าในวงเล็บผลผลิตนั้นๆ นั้นแท้ๆด้วยน้ำมือและหยาดเหงื่อจะต้องทำงานนานถึง 72,000 ปีจึงจะได้เงินเท่าไทเกอร์วูดดังนี้เป็นต้นแต่ไทเกอร์วูดไปใส่ด้วยนะเอาไปใส่นะไม่ใช่ไปลงแรงลงทุนทำเลยนะเอาไปใส่เอาเสื้อนี้ไปใส่เอาเครื่องแต่งตัวนี้ไปใส่เขาทำให้ฟรีด้วยเอาไปใส่ไปใส่เธอไข่ขาดแล้วบอกเก่าแล้วบอกแล้วก็เขาส่งให้เอาไปใส่เป็นตัวโฆษณาเป็นตัวพรีเซนต์นี่คือวิธีทุนนิยมในโลกแล้วเขาใส่นี่แหละเขาได้ค่าจ้างถึงเกือบ 5,000 ล้านบาทต่อ5ปีเพราะงั้นไปคิดคำนวณกันดูแล้วคนงานที่ได้รายได้ต่อชั่วโมงต่อวันเนี่ย จะได้เงินเกือบ 5,000 ล้านเท่าไทเกอร์วูดส์ต้องใช้เวลาถึง 72,000 ปีค่าของกรรมออกมาเป็นอย่างไรเหรอคุณไปคิดเอาเองฝากคิดฝากคิดฝากคิดค่าของกรรมมันก็ฝากคิดนะนั่นน่ะฝากคิดฝากค่าหนี้กรรมมันเท่าไหร่ฝากคิดนะฝากคุณคิดนะนี่คือขณะนี้เนี่ยอบายมุขมันขึ้นหม้อราคาของอบายมุขราคาแพงราคาที่เขาได้เปรียบแพงๆนั้นคือบาปหรือบุญเห็นมั้ยเนี่ยพวกเราเข้าใจเนี่ยธรรมะมันเป็นอย่างงี้และเขาไม่รู้ไทเกอร์วูดส์ไม่รู้เรื่องเขาให้ใส่วันละตัวเลยอ๋อนี่เขามีความรู้รายละเอียดให้ใส่วันละตัวโชว์ตัวนั้นตัวนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมขนาดใช้สุรุ่ยสุร่ายขนาดไหนใส่วันละตัวแล้วทิ้งเลยแล้วก็เอาวันละเดือนหนึ่ง30ตัวเห็นไหมฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเพื่อโฆษณาสินค้าเขาเนี่ยของเขามีมากตัวมากอย่างไม่ใช่เสื้ออย่างเดียวมันมีทั้งหมวกทั้งรองเท้าทั้งอะไรอะไรของเขาเนี่ยไอ้บริษัทนั้นอ่ะพูดไปก็เหมือนนี่คือวิธีการของทุนนิยมนะเดี๋ยวอาตมาจะสัมทับให้ฟังอีกบาปมันซับซ้อนมันมีการตีกลับไปกลับมากันซับซ้อนเป็นปฏิภาคทวีพวกดิ่งหนัวลงหัวนรกนี่ก็มีนรกโอ้โหเข้าไปดิ่งชัยเข้าไปอีกลึกเลยมันเพราะงั้นทางธรรมนี่ก็มีทางซับซ้อนขึ้นไปหาเหมือนกันแต่ระวังอย่าไปติดนะไปติดตรงนี้ตกลงมาตรงนี้ไม่ขึ้นตรงนี้มันไม่ขึ้นนะแต่ติดแล้วผ่านได้ปั๊บมันจะขึ้นไปผ่านไปเองสวรรค์มันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนี่ฟังเทปไม่รู้เรื่องอาตมาทำไมทำมือเห็นเป็นรูปร่างด้วยว่ามันขึ้นยังไงลงไงก็คนฟังเทพนะก็ขาดทุนถ้าใครมางานมาฟังทำเห็นทั้งรูปหรือแสดงทั้งอะไรมันก็จะเข้าใจลึกขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะมันยากแต่ว่ามันก็ต้องศึกษาแล้วมันจะเข้าใจขึ้นไปนะจะต้องทำงานนานถึง 72,000 ปีจึงจะได้เงินเท่าไทเกอร์วูดส์ดังนี้เป็นต้นคุณค่าและมูลค่าของคนทำไมมันจึงได้เหลื่อมล้ำสุดล้ำเหลือล้ำเหลือกันนักกันหนาขนาดนี้นี่โพธิรักบ่นอุทานทำไมมันจึงได้เหลื่อมล้ำสุดล้ำเหลือกันนักกันหนาขนาดนี้นี่คือเครื่องชี้บ่งถึงคนในโลกว่าอวิชชานี้แสนอเนจอนาถยิ่งนักเพราะความได้เปรียบที่ยกตัวอย่างแค่เรื่องนี้เป็นความสามารถเก่งกาจของคนในอบายมุขด้วยซ้ำนี่ความหมายนี้คุณก็ฟังเข้าใจได้พวกคุณจะเข้าใจพวกเรานักธรรมะเป็นแค่การได้เปรียบในเชิงอบายมุขเท่านั้นอบายมุขคนรู้นะมีคนพอเข้าใจในสังคมว่าอบายมุขไม่ดีแต่ถ้าไปเป็นตัวลวงที่คุณหลงว่าดีไปเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจะได้รายได้ซับซ้อนยิ่งเหมือนกันกับไทเกอร์วูดส์ยิ่งกับไทเกอร์วูดส์เนี่ยแต่คุณก็หลงว่ามันเก่งเหมือนกันกับไทเกอร์วูดส์ชื่นชมยืดเหมือนกันน่ะนะเป็นนักบริหารแล้วยิ่งซับซ้อนเป็นไม่ใช่อบายมุขนะนั่นผู้ดีนะนั่นคนเก่งของสังคมนะคนที่ต้องให้เหรียญตราต้องเชิดชูต้องจดในประวัติศาสตร์แต่แท้จริงแล้วซับซ้อนโกงกินลึกซึ้งหรือว่ามีวิธีการที่ร้ายกาจกว่านี้มันจะขนาดไหนคุณจะต้องไม่รู้จักและคุณจะต้องหลงยิ่งกว่าพอบอกท่านกวีคุณพวกเราเข้าใจง่ายว่ามันอบายมุขคุณก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นั่นหลงชื่นชมดูดดึงไปอีกคิดดูสิว่าจะมืดมัวเมามืดบอดกันไปอีกขนาดไหนนี่ขยายความให้ฟังนะหรือรายได้ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนายธนาคารนักธุรกิจใหญ่ๆเทียบกับคนชั้นล่างปยานใหญ่ก็ในเดียวกันเพราะฉะนั้นคนผู้ใดมีโอกาสสามารถกำหนดราคาค่าตัวหรือค่าสินค้าเองได้ชนิดมีตำแหน่งมีหน้าที่มีอำนาจก็ยิ่งโกงราคาให้สูงลิบลิ่วเพื่อตนและเพื่อพรรคพวกของตนโดยที่คนระดับต่ำกว่าก็ดีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็ดีต้องจำนนโดยดุษณีมาตลอดยังไม่มีทีท่าว่าจะลดถอยไม่ขยายความแล้วเมื่อยแล้วหากเข้าใจในความเป็นจริงตามที่สาธยายมาแล้วนั้นก็จะเห็นความช่อฉน ด้วยกลวิธีชั้นเชิงที่เหลื่อมล้ำไม่ประเสริฐได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเต็มไปด้วยการเอาเปรียบที่กดขี่ผู้ด้อยกว่าอย่างเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งนั้นคือทั้งคนเด่นคนดังทั้งพ่อค้านักธุรกิจทั้งข้าราชการที่เป็นนายทุนเป็นผู้มีอำนาจนั่นเองจะเป็นผู้ตั้งเป็นผู้กำหนดราคาโดยใช้อำนาจและวิธีอย่างฉลาดของตนเองกับพรรคพวกของตนที่พึงมีอำนาจตั้งอัตราค่าตัวค่าแรงงานค่าสินค้าค่าการแลกเปลี่ยนต่างๆอย่างไม่รู้สึกรู้สาว่ายิ่งตั้งค่าตัวหรือค่าสินค้าค่าการแลกเปลี่ยนต่างๆให้แก่ตนเองแก่พรรคพวกของตนท้องตนได้เปรียบสูงเท่าใดเท่าใดมันยิ่งเหลื่อมล้ำน่าเกลียดเท่านั้นเท่านั้นเพราะโดยสัจจะการได้เปรียบแม้น้อยมันก็น่าละอายแล้วมันไม่น่าชื่นชมมันเอาเปรียบอยู่ชัดๆมันโลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เกื้อกูลมันน่าขยะแขยงตัวเองมันน่าทุเรศตัวเองที่ไม่มีน้ำใจเห็นแก่ผู้ด้อยจริงที่สุดก็คือยิ่งได้เปรียบมากเท่าใดเท่าใดมันก็ยิ่งไม่สุจริตคือไม่ใช่ความประพฤติที่ดีไม่ยุติธรรมไม่ใช่ความชอบธรรมเป็นคนไร้คุณค่านี่วิบากกรรมที่เป็นทรัพย์แท้ติดตนตามตนไปก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นดีที่นั่งอยู่ในนี้ไม่มีคนระดับหรือมีปนๆอยู่ก็ไม่รู้นะปลอมตัวมานะในระดับที่โอ้โหรายได้เดือนละแสนเดือนละหลายแสนขึ้นเดือนละล้านขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้นะหรือดาราเนี่ยดาราทางกีฬาหรือดาราทางมหรสพระเริงมันก็มีสองด้านเนี่ยดาราจุดตอนนี้ก็ตามนะอาตมาเสียวตอนนี้พูดก็พูดเถอะนายกจะไปซื้อก็ทีมฟุตบอลของต่างชาติไม่ใช่ถูกๆนะแพงเป็นพันเป็นหมื่นล้านจะซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานในประเทศไทยอาตมาก็ยังเสียวๆอยู่โอ้ยภาวนาเจ้าพ่อทรงพ่อเมืองเสื้อเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองต่างๆช่วยโดนบันดาลต้องใช้เทวนิยมช่วยละช่วยโดนบันดาลให้นายกนะเราไม่มีสิทธิ์ไปท้วงไปติงหรือว่าไปเตือนไปติงอะไรเลยก็ได้แต่บนบานศาลกล่าวแค่นี้แหละนะนี่เลยบนบานศาลกล่าวขอให้นายกได้อะไรได้คลาดแคล้วคลาดในเรื่องที่จะไปซื้อทีมฟุตบอลนี้เทินมันจะไปกันใหญ่แล้วมันจะโอ้โหมันจะตัวไปมุ่นในเรื่องนั้นจะต้องไปอะไรอะไรเพื่อที่จะคือมองเผินๆว่าเหมือนจะทำด้านท่านด้านเศรษฐกิจด้านการเงินคือมองเงินเป็นหลักแต่ทางจิตวิญญาณนั้นมันโอ้โหขนาดนี้มันก็จะตายแล้วนักเรียนนักศึกษาอะไรเนี่ยมันซ้ำซ้อนเอาเงินไปแทงบอลไปอะไรใดก็จะตายจะชักอยู่แล้วทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันเสื่อมขนาดหนักอยู่แล้วก็มันไปหลงติดบอลมันก็แย่แล้วหรือไปหลงเอดิตอร่อยในบอลมันก็แย่แล้วตอนนั้นมันจนกระทั่งมีอะไรงอกเงยออกไปเป็นเนื้องอกที่เน่าเฟะที่ทำร้ายสังคมไปทั้งเยอะแต่ก็จะไปมองในด้านเศรษฐกิจว่าถ้าเอามาในหากำไรได้เชิงคิดแบบนักค้ากำไรธุรกิจนะมันก็คงจะได้นะอาตมาว่าคงจะได้โดยซ้ำไปถ้าเอามาใช้ดีๆทำดีๆมันอาจจะหาเงินเข้าประเทศได้อีกจริงอะนะแต่ได้เงินอย่างนี้มันไม่คุ้มเลยเหมือนกับเปิดเหล้าให้กินเหล้ากันทั่วประเทศนี่แหละอาตมาก็เลยมันจะไม่รู้ทำไงเพราะเราก็อีแรงดีๆนี่เองไม่รู้ไปอะไรได้ก็ได้เอาละบนบานศาลกล่าวไปพระเสื่อเมืองทรงเมืองแต่ก่อนนี้ก็ว่าจะซื้อทีมไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ตอนนี้จะไปซื้อเอาทีมโอ้โหจะซื้อลิเวอร์พูลนะทีมไม่ใช่เล็กนะลิเวอร์พูลตอนนี้ดูช่องทางก็ดูว่าตอนนี้รู้สึกว่ามัน ราคาหุ้นมันตกหน่อยสำหรับลิเวอร์พูลนะตอนนั้นมันแพงมันกล้าแตะไปก็แตะระดับหนึ่งตอนนี้มันโอ้แตะได้แตะได้ทีมนี้คือก็ดูอย่างนักธุรกิจอย่างมองนักธุรกิจอาตมาก็เข้าใจอาตมาก็มองดูแหละแต่มันไม่พูดหลายอย่างไม่พูดเราเป็นโอตภัยด้วยหลายอย่างก็ถึงเวลาวาระก็พูดบ้างนะพวกเราก็ฟังไปพูดไปฟังไปอะไรไปบางทีมันก็ออกไปเล็ดลอดออกไปถูกหูถูกตาอะไรใครๆบ้างแล้วบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็เป็นโอทภัยเหมือนกันก็ไม่เป็นไรหรอกอาตมาไม่กลัวตายเพราะว่าตายแล้วก็คือไม่หายใจก็ไม่ยากอะไรยังไม่ตายก็ทำงานนะกราฟที่หนึ่งของย่อหน้า26นะเอาละเลยเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมกิจการอื่นๆต่อ